Middernacht, maandag 8 oktober, René van Brakel met het NOS-journaal. In Venezuela is de opkomst bij de presidentsverkiezingen hoog. Er stonden op sommige plaatsen lange rijen bij de stembureaus. Er kan nog een half uur worden gestemd. De strijd gaat tussen president Chavez en zijn uitdager Capriles. Chavez belooft zijn kiezers onder meer een nog grotere economische rol voor de staat. Capriles wil juist minder staatsbemoeienis. In het Londense Tate Modern Museum is een schilderij van Mark Rothko beschadigd door een bezoeker. De man schreef met zwarte verf enkele woorden in een hoek van het schilderij. Het beschadigde werk is van Rothko's Seagram-serie die hij maakte in de jaren 50 voor een restaurant in New York. Rothko wordt beschouwd als een van de belangrijkste kunstenaars van de 20e eeuw. In mei verkocht Veilinghuis Christie's een werk van de kunstenaar voor 67 miljoen euro. In het zuiden van Gelderland waren het alarmnummer 112 en het algemene telefoonnummer van de politie de afgelopen avond urenlang onbereikbaar. Wie met een mobiele telefoon belde kwam terecht bij de politie van Gelderland Midden. Bedders via een vaste telefoon kregen soms helemaal geen gehoor. Rond 11 uur was de storing voorbij. Die was veroorzaakt door een defect computeronderdeel. In de afgelopen maanden is meer geweld tegen politieagenten gemeld. Dat schrijft de website geweldtegenpolitie.nl. De website heeft een inventarisatie gemaakt van de officiële persberichten van de afgelopen 6 maanden. In die periode zijn er meer dan 980 incidenten gemeld. Het geweld loopt uiteen van bedreiging tot poging tot doodslag. Bijna 50 agenten raakten gewond. De Italiaanse kustwacht heeft bij Lampedusa alle 166 opvarenden van een zinkende boot gered. Onder wie 34 vrouwen en 2 kinderen. Ze lagen al in het water. De 10 meter lange houten boot kwam uit Libië. Bij overtochten van Noord-Afrika naar Europa op gammele boten zijn al duizenden mensen verdronken. Het weer vannacht vrij helder en koud met vorst aan de grond. In de ochtend eerst wat mist, later zonnig. Het wordt dan 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij de Echte Janne, de radioshow van Poont. Mijn naam is Jan Roos. En mijn naam is Jan Heemskerk. Beeld bij de geluid heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Janne. En je kunt natuurlijk inbellen voor het Echte Janne radiospel. En het gratis telefoonnummer is 0800-1121. En natuurlijk voor wat een geleuter. En de stelling van vanavond is... Doek in hemelsnaam GroenLinks op. Een echte Jan, dat ben je of dat ben je niet, Jan. En dat is genetisch bepaald. Dus zeg je dat Geert Haakse PVV-gemeenteraadzetel in zijn hol kan steken. Maar kom je er maar te later achter dat je geen baan kan vinden. En bedenk je dan toch maar je eigen partij, zoals Richard Groep de Mosk heeft gedaan. Dan ben je zo'n ontzettende Johan Jan, waarover later meer. Dat dacht ik wel, want we spreken nog eventjes met Richard Groep de Mosk. Maar laten we nog even kijken wie deze week nog meer een echte Jan of Johan is geweest. Ja, zeker. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan, of Johan. Ja, in deze echte Jan of Johan is het een, laten we zeggen, een GroenLinks hoekje geworden. Hoe kon het ook anders? Echt waar? Maar we beginnen met de opperheks Helene Wening. Nou ja, dit is geen leuke dag voor niemand niet. Maar het is een heel vervelende constatering dat Jolande vandaag is opgestapt. Ja, we kunnen natuurlijk nu al zeggen dat deze vrouw een ongelooflijk onwaarschijnlijke Johan is. Totaal incompetent als voorzitter van het Lieve Meisjesclubje GroenLinks. Nou ja, voorheen Lieve Meisjesclubje. Want ze vechten elkaar naar de tent uit. Weding die had na de enorme nederlaag van de partij nog vertrouwen in de leiderschap. 3 weken later opeens niet meer. En dan zeggen we, mens, ga toch breien. Weding, enorme Johan. Mooi gesproken, Jan. Gaan we verder met Jolande Sap. Ja, dat ligt in hun handen. De bal ligt ook vooral bij hen. En dan ben ik heel benieuwd waar dan de klappen gaan vallen. Ja. Nou, Jan, ik weet het niet zo goed hoor. Maar Jolandes was natuurlijk niet zo verschrikkelijk geschikt als leider van GroenLinks. En het kwam allemaal niet zo uit de verf als opvolger van de onverslaanbare Femke Halsema. Maar laten we eerlijk zijn, leiding geven aan zo'n stelletje vrouwen. En hele boosaardige tuinkebouwers en nicht is ook niet zo makkelijk, Jan. Ik weet het niet. Wat vinden we ervan? Van Jolande Sap? Ja. Nou, onwaarschijnlijk, Johan, wat dacht je daarvan? Ja, toch wel, hè? Ja, losers, hè? Dat doen we niet aan in dit programma. Nou, een toestand, zeg. Oh, over losers gesproken? Nou, dat weten we nog niet. Maar in ieder geval, Lisbeth van Tongeren. Ik ben 20 jaar, heb ik in het management gezeten. Al moet je 1 iemand vertellen dat er waarschijnlijk geen functie meer is. op dit niveau, dat is natuurlijk een ongelooflijke grote klap. Ja, Lisbeth die wil natuurlijk graag de baas worden van GroenLinks. Maar denk op het moment dat Wening voor de zoveelste keer een bestekla aan messen in de rug van Jolande Sap aan het planten is, zat Lisbeth op de abortusboot voor de kust van Marokko te gillen dat ze daar de wet moeten veranderen. Lisbeth wil namelijk dat meisjes daar ook zelf bepalen of ze een zwangerschap afbreken of niet. Ja, Lisbeth wil wel meer, zoals bijvoorbeeld de leider worden van het partijtje. Ook dat gaat er dus niet lukken. En tevens kan ze waardeloos breien. Die laten we even hangen, deze. En dan gaan we over muur verder met Hedovic Dibi. Ja, laat ze allemaal lekker de tyfus krijgen, dat is één. Dat is in ieder geval duidelijk. Ja, dat is fijn, maar jezus, Mina, heb je hem gehoord? Jan? Heb ik hem gehoord? Wat is allemaal zo erg en verschrikkelijk voor de partij. Nou, als het dan toch echt eentje wel kan breien, is het kaspoot nummer 1. Hedovic Dibi wel. Hij begon de revolte tegen Sap om met haar te strijden om het leiderschap. Dat was klap nummer 1. Hij verloor zijn motherfucker, maar bleef nog wel even zitten. Zodat hij nog meer schade kon toebrengen. Nou, hoef het licht niet uit te doen, want het is... maar hij heeft gewoon... En nu dan echt zo op die toon van... Erg, hè? Heel erg zonde van de club. Echt zo'n fijne club in Jolande. Ik bedoel, we hadden onze verschillen. Maar deed het goed. Aan Jolande lag het niet. Super goede leider. Jammer hoor. Misschien wel beter dan ik geweest zou zijn. Dat denk ik wel. Ja, ik had eigenlijk ook op haar gestemd. Ja, eigenlijk wel. Ik heb heel erg spijt van Jolande. Super goed, Jolande. Echt heel erg super goed. Godzillemachtig. Laten we beginnen, Jan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Ja, het was niet helemaal duidelijk of we deze teksten hier in dit pand konden uitspreken, maar daarover meer. Miga Kat, voormalige journalist van NRC Handelsblad, in deze dagen vooral bekend van zijn eigen website Klokkersluiders Online, waar je onvermoeibaar strijdt tegen de gerechtelijke maffia, oftewel de zwarte maffia, en de mainstream pers die zich laat misleiden, beïnvloeden en melkkorven. Een behoedzaam welkom voor onze hoofdgast van vanavond, complotspecialist Miga Kat, en welkom Miga! Dankjewel. Nou, ik wou zeggen, dat is een aankondiging of niet? Nou, bijna eventjes ter instructie. Bijna was Miga niet binnengekomen, want hij stond hier voor de poort bij de NOS. En de NOS zei, nou, deze man staat hier op een zwarte lijst. Die komt hier niet binnen. Zwarte lijst. Maar hoe moet dat dan verder? Enzovoort. Jan. Miga, hoe kom jij op een zwarte lijst bij de NOS? Nou ja, goed, nu zitten we direct met een probleem. Dat ik dus in een groot proces verwikkeld ben op dit moment. Ik zit dus eigenlijk formeel nog gevangen. Nou, op dit dat moment. Ik vinden veel mensen hoor, die te gast zijn bij Echte Jan. Hè? Ik ben geschorst, dus dat betekent dat ik dus in afwachting van de afloop van het proces op vrije voeten ben gesteld. Maar er zijn een aantal voorwaarden aan verbonden, de zogeheten schorsingsvoorwaarden. En een van die voorwaarden is dat ik niks mag zeggen over mijn proces. Oh, dat is lekker, maar een van die processen die is dus tegen de NOS. Ik ga dat niet ontkennen. Dat mag, hè. Juridisch gezien mag dat. Daar zeg ik het ook. Maar het is toch wel heel erg raar dat je een journalist op een zwarte lijst zet. Dat hij gewoon echt maar het pand niet mag binnenkomen. Nou, het is natuurlijk diep triest. Kijk, dat geeft al direct aan hoe de NOS in elkaar steekt. Het is een organisatie die volstrekt... het monopolie wat ze ooit hadden op nieuws kwijt is geraakt. Die zich nu hebben ontwikkeld tot een organisatie die maar één ding doet. Het tegenhouden van de feiten. Het als een hysterische, angstige waakhond gaan liggen voor alle bedreigingen van de status quo en van de macht. Hè? Het is gewoon een anti-journalistieke organisatie geworden die maar één functie heeft, namelijk het beschermen van de gevestigde belangen. Kom, en je bent toevallig niet aangeklaagd wegens smaad of zo, wat of dan? Nou ja, wat ik nu zeg gaat niet over mijn proces. Dit zijn algemene observaties. Ja. Precies over de NOS. En dat zie je bijvoorbeeld ook aan zo'n zaak Demmink. Waar gewoon de NOS eigenlijk zo'n smerige rol in heeft gespeeld. En ook nu nog, terwijl heel Nederland eigenlijk daarover heeft. En het AD, hè, we hebben het gisteren gezien, ik heb hem meegenomen. Met een ongelooflijk verhaal komt dat de NOS daar gewoon... niks over mag schrijven. Zover zijn we in Nederland dus inmiddels afgedwaald. Hè? Dat we dus te maken hebben met een Gestapo-achtige staatsjournalistieke terreurorganisatie. Want dat blijkt ook wel, zwarte lijsten, hè? Het kenmerk van terreurorganisaties. Die gewoon mensen gewoon kapot maakt. Die gewoon waarheid lopen vertellen. Het is gewoon ongelooflijk, die NOS. Nou ja, ze zeggen hij komt hier niet binnen, want hij heeft een keer met een megafoon voor de deur staan te gillen. En hij heeft wel eens een keer hier een redacteur bedreigd. Nou, dat van die megafoon, dat is een filmpje van. Dat kun je op YouTube ook nog zien. Dat is inderdaad wel een goed filmpje. Ja. Toen ben ik trouwens keurig ontvangen door een politieagent die daar stond. Ik vroeg toen om dus de heer Gelauf te spreken, dat ik een aantal evidente leugens van de NOS hem ter verantwoording voor wilde roepen. Nou, dat hij wilde niet naar beneden komen, maar hij had wel een politieagent geregeld. Dat kan de NOS dus, die kunnen dus gewoon bellen met de politie. Van, er komt iemand vraag aan stellen. Zorg even dat er wat mannetjes staan om die man op te vangen. Ja, dat kan ik op zich ook niet. Ik kan ook een agent bellen als ik denk dat er iemand komt schreeuwen bij mijn deur. Dat denk ik niet. Maar goed, dus dat is inderdaad, klopt inderdaad. En dat bedreigen van die redacteur, dat klopt niet. Dus... Wow, nou, dat is lekker. Ja. Maar, dat iemand te controleren. Maar, de deurweiger is natuurlijk één. Maar uiteindelijk is het gelukt. Ben je toch binnengekomen als terrorist? Want zoiets moet je haast wel zijn, hè, mocht je niet binnenkomen. Er is wel een bewaker, dus als ik dus, en ik heb een code afgesproken. Als ik heel hard stokbrood zeg, dan komt die binnengerend. Dus denk dat niet dat ik gek aan het worden ben als ik stokbrood zeg. Want dan word je gewoon hier uitgesleurd. En dan denk ik dat we redactiebreedje helemaal in elkaar moeten stompen. Van de NOS, hè? De vraag is, wat moet ik doen zodat jij stokbrood gaat roepen? Dat weet ik nog niet. Het is ook een bijzonder zenuwachtige uitzending op deze manier. Ik moet vooral zeggen, Jan is redelijk onvoorspelbaar. Dus ik zou zeggen, hou het safe. Er kan niks misgaan. Nee, dat is helemaal waar. We gaan altijd ook eventjes de actualiteiten doornemen in het eerste blokje. Dat gaat niet over je proces, dus dan kan je gewoon zeggen wat je wilt. Zeker. Een van de dingen die was ook net in het nieuws, dat geweld tegen de agenten, dat neemt toe. En niet zo'n beetje. En niet zo'n beetje ook. En de vraag is natuurlijk, het meldpunt. Ja, nou, ik ben zelf bijvoorbeeld 30 keer gearresteerd, geloof ik zo'n beetje. Het is ongelooflijk dat ik op een gegeven moment, nog voordat het proces speelde, toen was ik met al die onderzoek bezig. En toen werden er gewoon politiebusjes kwamen langs. Ik werd in auto's geduwd. Het staat allemaal op YouTube. Dus ik ben, wat dat betreft heb ik wel een duidelijk idee over de politie. Kijk, de mensen beginnen door te krijgen, en dat is de kern, dat de politie er niet meer voor hun is, maar dat de politie er is om de belangen te beschermen van de plunderende politieke en financiële elite. Politie wordt nu ingezet om bijvoorbeeld, weet ik wel, idioten als een eurotop komt, weet je wel, met mensen die ons allemaal naar de afgrond voeren, die heel Europa kapot maken. En dan komen die mensen daar, die dus schuldig zijn aan het vernietigen van onze economie, en dan worden die dus beschermd door politie die ons betaald is. En daarom mogen we ze niet uitslaan. Nou, dat zeg ik niet, maar ik zeg alleen dat mensen zien wiens belangen de politie dient. Namelijk de belangen, de bescherming van elites, en mensen voelen dat de politie niet meer voor hun is. Maar je begrijpt ook dus dat mensen daardoor gewelddadig worden naar de politie toe. Dat het als een soort tegenstander, een tegenstander is geworden. En dat ja, ze, daarom... ze zien het als een maatschappelijke tegenstander. Ze zien het als een verlengstuk van de staat. En de staat is de vijand, want de staat plundert onze rekeningen. De staat zorgt dat wij in de euro al ons geld naar Griekenland moeten brengen. De staat doet gewoon de meest vreselijke dingen met ons. Ja, en de politie is de wapenstok van de staat. Dus die is niet meer voor de mensen. En dat voel je op een gegeven moment. Dat blijkt ook uit de agenten zelf. Die worden ook agressiever naar de mensen toe. Er is een geweldspiraal op gang gekomen die heel ernstig is. Dat laatste ben ik wel met je eens over, is die van die geweldspiraal. Maar dat zou ook kunnen komen dat de politie regelmatig over stomdronken en doorgesnauwde idioten komt. Ze staan in het uitgaansleven. Of heeft dat er niks mee te maken? Tuurlijk. Kijk, er zit natuurlijk ook een andere kant aan het verhaal. Ik bedoel, hier in Hilversum bijvoorbeeld. Ik heb met een agent gesproken hier in Hilversum. Die kreeg inderdaad op een gegeven moment fietspompen en waterpomptangen naar zijn hoofd gesmeten. Ja, oké, weet je wel. Dat gebeurt. Maar kijk, dat zijn natuurlijk geen leuke dingen. Maar dat hoort toch bij het vak van politie. Ik wil nog niet zeggen dat je dan als een bezetene mensen in elkaar moet gaan trappen. Zoals we zien op YouTube-filmpjes. Mensen die op de grond liggen. Ongewapende mensen. En als je op YouTube gaat kijken wat er in het buitenland gebeurt bijvoorbeeld. Ja, je ziet echt de meest weerzinwekkende dingen in Amerika. Agenten die mensen uit rolstoelen sleuren. Echt half doodtrappen. Ook letterlijk doodtrappen. Gewoon moordenaars. Weet je wel, de een na de andere filmpje. Mensen op krukken lopen, worden de krukken expres weggeschopt. Maar goed, de sadistische agenten, puur sadisme. Politie, die politie keert zich dus tegen ons, de staatsomroep ook. En hoe zit het dan met de rechterlijke macht? Hè? Want er is nu uitgesproken dat er geen nieuwe rechters komen voor de vaccinelichtgooier. Is dat dan ook onderdeel van zeg maar het complot? Want ik bedoel, die man heeft een vaccinelichtje naar de koets gegooid. Ja. Die heeft even wat langer vastgezeten dan de meest doorgewinterde crimineel. Maar is dat er ook een onderdeel dan van? Uiteraard. Dat de rechterlijke macht is inmiddels wordt ingezet ook om de belangen van de staat in de rechtszaal te verdedigen. Dat heeft niks meer te maken met de toepassing van de wet. Even een vraagje tussendoor. Wat is volgens jou het belang van de staat? Even in, als het onmogelijk is om daar een kort antwoord op te geven. Ja, het belang van de staat is gewoon op dit moment. Je hebt natuurlijk verschillende soorten staten met verschillende belangen. Het belang van Nazi-Duitsland staat en het belang van de staat Amerika nu en het belang van Nederland zijn natuurlijk andere soorten belangen. Ja, zijn andere staten. Laten we het houden op de staat van Nederland en anno vandaag. Het belang nu van de Nederlandse staat, dat is om Nederland te vernietigen en te doen opgaan in een Europese, bizarre, fascistoïde superstaat. Waarin dus op een gegeven ogenblik een total control grid wordt afgekondigd op de burger met een total control, met gedwongen vaccinaties voor iedereen, met de meest horrific beperkingen van fundamentele vrijheden, met politie die in elkaar mag slaan wanneer ze willen. Zo'n fascistische staat met één munt, centrale regering in Brussel met vlaggen. Zo'n agenda wordt er nu gevoerd en dat is het belang van de staat. Maar onze staat, ik bedoel, je kan me heel veel vertellen, maar Nederland is, de mensen die daar dan achter zitten in Nederland, zijn natuurlijk echt klein bier, weet je. Want er moet een veel grotere macht zijn die daar achter zit. Ik geloof echt niet dat ze dat in Nederland verzinnen, toch? Maar denk jij dan dat Mark Rutte, dat hij überhaupt iets zelf bepaalt? Denk jij dat Mark Rutte nog enige autonome beslissingsmacht heeft over wat met Nederland gebeurt? Denk je dat die man nog soeverein is? Nou, je gaat ervan uit dat Brussel alles bepaalt. Brussel, Washington, de NAVO, Bilderbergers, de World Health Organization, die bepalen op een gegeven moment dat wij voor 300 miljoen vaccins moeten kopen, Mexicaanse griep. Dat wordt bepaald door een club in Genève. He, dat wij soldaten moeten naar Afghanistan wordt bepaald door de NAVO. Dat wij de euro moeten invoeren is bepaald door de Europese Unie. Niets bepalen wij meer. Wij zijn toch, we bepalen toch of we dat wel of niet willen, lijkt me zo. Nee, ook dat niet. Nou, dat lijkt me wel. Nou, dat lijkt me niet, want je ziet wat er gebeurd is al in 2005 met het referendum voor de Europese grondwet. Toen, geloof ik, 68% van de Nederlanders zei dat willen we niet. Dat speelt geen enkele rol. Geen enkele rol. Wordt gewoon overruled. Wordt net zo goed gewoon ingevoerd. Kijk, en dat is juist de big shame. Dus mensen worden gewoon helemaal doodziek van Den Haag. En ook van de politie, want dat is dus, daar zo begonnen we ermee. Hè? Dat is dus het verlengstuk daarvan. Dat is uiteindelijk wat je van Den Haag ziet. Next door. Dat is die agent. Binnenkort met een taser. Weet je wel? Met stroomstoten. Maar waarom willen ze het? Zeg maar, dat sinistere complot. Waarom willen ze ons knechten dan? Maar het is dus geen complot, hè? Dat is dus het rare. Want bij de introductie zei je ook al complotdenker, weet je wel. Nou goed, ik bedoel, specialist, wat zei je? Oké, ja, nou specialist. Kijk, het gaat niet om complotten. Kijk, dat is juist de klassieke verdedigingsstrategie. Nou ja, cover-up is toch een complot ook? Ik bedoel, ik denk, ze lopen hier niet te gillen in Brussel van, we maken jullie allemaal slaven en de politie gaat zich tegen jullie keren. Ik bedoel, daar houden ze hun mond over. Dus het is wel, als het allemaal zo is. Het wordt in elk geval wel vermomd als iets anders. Ja. Het wordt vermomd als een federale staat die uiteindelijk allemaal goed voor ons is, want iedereen uiteindelijk beter en rijker van wordt. Dat is wat het verkocht wordt. Toch? Mee eens of niet? Zo proberen ze het inderdaad. Als marketeers proberen ze het te sellen. Net als Coca-Cola probeert te sellen dat hun drank fantastisch is. En dat ze vroeger sigaretten gingen sellen. Dat je denkt, als je goede seks wil hebben, moet je eerst 3 pakjes Marlboro roken. Toch? Zo was het vroeger. Maar is dat niet waar? Nou, dat bleek niet waar te zijn. En toen zijn ze daarmee gekapt. Ja, ja. Dus dat is altijd met marketing. Dat klopt nooit. Dat is het bewijs dat het niet klopt. Dat is marketing. Heb je die meneer gesproken? Erwin L. De L staat dan van Lenzing, geloof ik. Ken je hem? Ja. Want ik zei net vaccinelichtjes gooien. Maar dat is natuurlijk gelul, want hij heeft niet een vaccinelichtje gegooid, maar een houder. Klopt. Hoe lang heeft die man dan vastgezeten? Volgens mij een jaar. Een jaar voor het gooien van een vaccinelichthouder naar een totaal belachelijke daad, vind ik het. Maar de straf die er tegenover staat is wel een beetje overdreven. Hij heeft überhaupt geen straf gekregen in die zin dat hij nooit berecht is voor zijn voor wat hij gedaan heeft. Hij is hem gewoon krankzinnig verklaard, geloof ik. En hij is gewoon in een soort traject terechtgekomen dat hij dus gedwongen was opgenomen. Maar is hij krankzinnig? Tja. Toevallig heb ik hem laatst gezien. Dat was een zitting, ben ik geweest. En ja, ik bedoel, hij zit wel met een probleem. Dat denk ik wel. In zijn hoofd? Ja. Dat denk ik wel. Dus dan heeft die rechterlijke macht eigenlijk wel het goede gedaan, namelijk uitgesproken dat hij zo gek is als een deur. En dus verplicht behandeld moet worden. Of vind je het ook dit? Nee, dat vind ik zwaar overdreven. Want er zijn zoveel mensen die met een probleem zitten. Ik bedoel, kijk, zolang hij niet dingen doet die echt de maatschappelijke orde zwaar schokken en geen gevaar wordt voor zichzelf of voor zijn omgeving, zoals het dan heet. Ja, dan vind ik niet dat hij zo aangepakt moet worden zoals hij nu wordt aangepakt. Ik bedoel, je weet misschien dat toen Maxima en Willem-Alexander trouwden, dat was volgens mij in 2000, dat er iemand is geweest die een zakje witte verf tegen de koets heeft gegooid. Weet je nog? Ja, stond ik die naast. Heeft een boete gekregen van €150. Ja. Het is ongelooflijk. Als je ziet. Dat is een verschilletje. En die is nu bij politicus. in Den Haag, of in Haarlem, geloof ik, zit hij in de gemeenteraad. Richard de Mos? Nee, die man die toen dat zakje... maar is dat Richard de Mos? Nee, volgens mij niet. Ongelooflijk, zeg. Zit in Haarlem. Nee, dat Den Haag, dat je Den Haag zegt. Ja. De groep de Mos, ja, die zit er weer af. We dwalen heel erg af van de pad. We praten straks over de zaak Demmink uitgebreid. We komen zo bij je terug. Ja, absoluut. Want dit is een jong en fris programma, dus we doen allemaal dingetjes door elkaar heen. Ja, dat is heel erg. Echt, jong en fris is het niet. Jong en fris is dit niet, want dit is juist het balanspunt in het programma. Ik heb de internetverbinding kwijt. Meen je dat nou? Ja, maar ik weet zeker dat ze dat expres doen. Dat tuig van de NOS. Ja, dat doet de NOS zelf. Ik heb gewoon internet hoor. Ja, maar dus ze doet het ook alleen maar voor mijn kat. Luister, het is tijd voor Lavianne Roos. Ik ben een liberaal in hart en nieren. De vrijheid van het individu staat als een paal boven water. Zo ben ik enorm dankbaar dat ik in een land woon waar zaken als euthanasie en abortus op een redelijke manier is opgelost. Dat zijn verworvenheden van een verlicht en helderdenkend volk die zich heeft losgerukt aan de middeleeuwse denkbeelden van religie. Ik ben daar trots op en we zijn daarin een voorbeeld voor veel landen die terminale zieken laten creperen en vrouwen kinderen laten krijgen waar ze geen zin in hebben of gewoon niet voor kunnen zorgen. Dus mooi! De dames van Women on Waves gaan verder. Zij varen met hun abortusboot naar landen waar abortus verboden is. Het is een soort kruistocht voor het recht op beslissingen in eigen kruis. Maar laten we eerlijk zijn, hoe goede vrouwen het ook bedoelen, het is niets minder dan missiewerk. Het opdringen van eigen gedachtegoed. Ik zou graag willen dat ook Marokkaanse vrouwen zelf kunnen bepalen over hun eigen lijf. Dat ze zelf mogen beslissen of ze de zwangerschap willen onderbreken. Maar Marokko is nou eenmaal een islamitisch land dat door een verlicht despoot, ook wel de koning genoemd, wordt bestierd. De kans op dit soort vrijheden zijn in dit soort landen nul. Maar waar halen die Grieten op de golven het vandaan dat zij denken abortus te kunnen opleggen aan andere landen? Dat is van een verregaande opdringerigheid die ze zelf ook niet zouden accepteren. Want wat zullen de dames roepen als er een Marokkaanse boot voor de kust van Scheveningen gaat liggen om, ik zeg maar wat, besnijdenissen uit te voeren? Of een schip uit Saoedi-Arabië die wil dat in Nederland iedere vrouw in hun boerka gaat lopen? Het land zou te klein zijn. Zeker bij de geëmancipeerde matrozen van het abortusschip. Man. Ja, sommige mensen kunnen het gewoon, hè? Tja. Onvoorstelbaar, wat een schitterend stuk radio. Goed, bijna een levenswerk kun je het noemen. De strijd van onze hoofdgast tegen Joris Demmink, de aanstandscheidend secretaris-generaal van het ministerie van Justitie. Deze zou pedoseksueel zijn. En al decennia lang zijn macht misbruiken om uit handen van de rechterlijke macht te blijven op zijn eigen beurt. En al wat daar verder aan te pas komt. We praten verder met Micha Kat en mogen niet onvermeld laten dat er dit weekend nog in het Algemeen Dagblad een heel groot artikel gestaan heeft over deze zaak. Dus Micha, komt alles nu eindelijk goed? Ik hoop het heel erg. Ik kan hier zoveel over vertellen. Ik zeg al tegen iedereen, dit is Watergate tot de tiende macht. Om even aan te geven hoe groot deze zaak is. Laten we het even uitleggen. En hoe extreem bedreigend voor mensen. En dit is een kwestie van leven en dood. Ik bedoel, ik heb ooit oud-minister Hilbrand Nawijn, ik heb het net op mijn site gezet, dat was al in 2003 dat hij dat zei, in Den Haag toen al, angst is niet het juiste woord, kunnen beter spreken van paniek. Er is in Den Haag sprake van een total terror situation. Omdat het ministerie van Justitie in handen is geraakt van een bende perverse, sadistische criminelen. Dat is een situatie waar we nu in Nederland mee zitten. En dat gaat niet alleen over Demmink. Zeker niet alleen over Demmink. Het gaat over de complete top van justitie. Ja. Maar laten we even uitleggen, die Joris Demmink, wat doet die? In jouw verhaal, in de verhalen die erover geschreven worden. Waar wordt hij nou precies van verdacht? Ja, goed. Ik heb dus meegewerkt aan het grote Demmink-boek. Dat is dit boek. Ik kan laten zien, dus de Bijbel. We hebben natuurlijk gezorgd dat we de feiten altijd vooraan laten staan. Hè? Want ja, voor je het weet word je weer als complotdenker. Dat willen we dus niet, dat zijn we ook niet. Dus daarom hebben we dit boek. Wie zijn we eigenlijk? Laten maken. Nou, dat is een heel team wat eigenlijk nu inmiddels de strijd tegen Demmink voert. Het zijn dus allemaal slachtoffers van dat geperverteerde criminele justitieapparaat in Nederland. Die dus zeggen, het is nu genoeg geweest. Het roer moet om. Deze zware crimineel, deze kinderverkrachter, moet gewoon weg. Er moeten veel meer mensen weg. Er moet een grote zuivering komen. Ik vind, als we aan de feiten houden, ja, ik bedoel, ik vind het moeilijk zijn als feiten. Je hele grote... Ja, het zijn feiten, daarom mag je het ook zeggen. Want ik roep het al jaren op een site, dus ongestraft, onweersproken gebleven. Altijd. Maar als nou ja, tot vorige week in Vrij Nederland, waarin weliswaar heel kort, maar in ieder geval in drie alinea's dan zegt dat hij zich niet publiekelijk uit wil laten over de zaak, maar ontkent categorisch alle beschuldigingen. Ja, dat is lachwekkend. Nou ja, ik zou het ook wel doen hoor. Als je stel dat hij dat het wel gedaan heeft en iemand zegt ja, hij heeft dat gedaan, zou ik ook zeggen nee. Ben gek, joh. Nou, kijk naar het AD-artikel. Ik bedoel, dat is zo devastating voor Demming. Ik bedoel, niemand zal nog twijfelen aan zo'n artikel, dat ze dit durven publiceren. De druk waar zo'n krant onder staat. De advocaten die hun aanvallen. Ook hier weer in het artikel. Staat ook letterlijk, weet je wel. Knijf, advocaat van Demming, hè, dreigt met juridische stappen tegen deze krant. Ja. Nou, ze drukken toch gewoon af. Hey, maar, Hoe zeker moet je dan zijn van je zaak? De secretaris-generaal van het ministerie van Justitie, Joris Demming, die doet het met jonge jongetjes. Dat is het verhaal, hè? Nou, het beeld is dat kunnen we iets completer maken weer met deze publicatie van het AD erbij. Dat de heer Demming ongeveer rond 1980 bij justitie terechtkwam. En dat hij vanaf die tijd, dus dat is een periode van 30 jaar of zo. Ja, iets meer dan 30 jaar. Eigenlijk bezig is met het structureel verkrachten van kinderen. En het beeld is dat er niet één is per dag, of niet één per week bedoel ik, maar misschien wel meerdere per dag. Het is, als je ziet, alle bronnen en alle kanalen waar die kinderen vandaan komen, dat is gewoon eindeloos. Het is zelfs zo ver gegaan dat dus het thuisadres van de heer Demming heeft op de lijst gestaan van de kinderopvang Den Haag. Dus hij kreeg de kinderen gewoon thuis op zijn privéadres afgeleverd. Maar er zijn natuurlijk in de loop van de jaren, er is een ontzettend lang verhaal over te vertellen. Dat staat allemaal online. Ik heb het grotendeels proberen te lezen vandaag. Wat er ook is dat er dus diverse aangiftes zijn geweest. Die allemaal zijn verworpen. Er is er nooit iets tegen de man ondernomen in strafrechtelijke zin. Nou ja, kijk, dat komt natuurlijk maar om één reden. Omdat Demming zelf de baas is van het strafrechtelijk systeem. Ja, dat begrijp ik. Laten we even aannemen dat we in Nederland eigenlijk over het algemeen niet zo gediend zijn van mensen die het met kleine kinderen doen. Dan zou je toch zeggen dat er meer dan één mogelijkheid is om zo iemand bij zo'n plek weg te krijgen. Bijvoorbeeld door een politieonderzoek. Of door gewoon te zeggen, Joris, moet je horen, iemand over wie dit soort geruchten gaan is onmogelijk houdbaar als allerhoogste ambtenaar van het justitiële apparaat. Nou, als jullie even schetsen hoe erg de situatie is. De heer Demming die heeft dus, wat ik zei, vanaf 1980 is hij dus in dat ministerie binnengekomen. Hij heeft op alle belangrijke directies heeft hij directeursposten bekleed. Politie, rechtspleging, vreemdelingen, asielbeleid. En hij heeft in die periode op alle belangrijke posten heeft hij vriendjes benoemd. Pedo-vriendjes. Heel vaak pedo-vriendjes. Of vriendjes niet pedo. Ik bedoel, maar in ieder geval vriendjes. Dus de complete top van Nederland. Politie, justitie, rechtbanken. Zijn allemaal mensen die ofwel zelf pedofiel zijn, ofwel op een of andere wijze chanteerbaar. Zodat ze niet de belangen van het pedo-netwerk gaan doorkruisen. En dat betekent dus dat er op geen enkele wijze onderzoek mogelijk is. En dat blijkt ook, want dat onderzoek is niet gekomen. Het is zelfs zover gekomen dat er dus getuigen door Demming verkrachte kinderen uit Turkije zich bereid verklaarden naar Nederland te komen. En er werd letterlijk tegen gezegd, wij kunnen jullie veiligheid niet garanderen. Maar waarom leef jij nog dan? Met andere woorden. Maar waarom leef jij dan nog? Want jij bent degene die altijd maar over die zaak door blijft gaan. Ik bedoel, tot de man daadwerkelijk gaat hangen. Als hij nou zoveel macht heeft, als hij nou de hele justitie in zijn zak heeft zitten, waarom loop jij dan niet tegen een kogel op? Dat is toch makkelijk voor hem? Ik weet niet wat zo makkelijk is. Misschien maakt dat het probleem voor hem alleen maar groter. Nou ja, goed, als je 30 jaar weet te maskeren dat je het met jongetjes doet en je wordt daar niet op gepakt, dan gaan ze echt niet moeilijk doen over de moord op meneer Kat. Denk je? Dat denk ik niet, nee. Als jij lekker op vakantie van een ravijn of pleurt, dan denken ze echt niet, daar zit die Demming achter. Of is hij nou niet zo erg dat hij dat soort... Ja, ik vind het moeilijk om op dit niveau te praten als ik gewoon mijn werk doe. Nee, begrijp ik wel, maar je bent natuurlijk het is een hele grote man in een hele grote macht, namelijk het ministerie van Justitie. En hij doet de vreselijke dingen en dat kan hij zomaar doen, blijkbaar. Hè? Want hij gaat er maar mee door. Dan is die macht dus zoveel groter dan dat hij... Nou, laten we het anders vragen. Kan de mensen waarom, gewoon laten verdwijnen. Waarom inderdaad zit jij niet vast? En dan niet om waar je nu voor wordt aangeklaagd, maar gewoon wegens het stelselmatig verspreiden van valse informatie over iemand die heel belangrijk is. Omdat dat gewoon geen valse informatie is. Nee, begrijp ik wel, maar hij heeft zoveel macht. Dus hij kan je toch gewoon in de bak laten pleuren? Ik heb toch 4 maanden in de bak gezeten? Maar komt dat denk je door hem ook? Tuurlijk. Mede door zijn handen? Uiteraard. Hij zegt van pak die kat even op. Daar komt het wel op neer. Zou het ook zo kunnen zijn dat jij hier op een zwarte lijst staat? Dat hij, er ook achter zit? Nou, dat is niet nodig. De NOS dient de belangen van Demming. Ja, want zij durven ook niet over het onderwerp te schrijven. De naam Demming is nog steeds taboe bij de NOS. Hoe komt het dat Demming gaat binnenkort weg? Is het nou zo dat iedereen nu zit te wachten van nou, we wachten maar tot deze Godfather verdwenen is en dan hopen we het op te vegen? Of is het dan nog steeds een Jan, ik kan je één ding zeggen. Ze zijn in Den Haag volstrekt radeloos. Ze hebben geen idee hoe ze dit moeten aanpakken. Ze kunnen er niet over nadenken. Ze praten er niet over. Dus nu is het zover gekomen dat dus in een van de grootste kranten van Nederland staat nu dat de baas van justitie, van het hele justitieapparaat, Alex de Man zelf een totale crimineel is. Daar komt het op neer. Dat zou dus ogenblikkelijk maandag reden moeten zijn, ja, tot een ogenblikkelijke enquête, tot spoeddebat. Maar ja, door aanhouding. Ze zijn gewoon volstrekt als een konijn in de koplampen. Ze zijn helemaal verlamd van angst, omdat niemand weet hoe dit probleem moet worden aangepakt. Hoe weet je dat ze in Den Haag daar zo hysterisch over zijn? Omdat ik dat weet vanuit mijn journalistieke werkzaamheden. Omdat ik weet hoe dat in het verleden gegaan is. Omdat ik in dat maar boek hebben ze het je gemeld? Hebben ze tegen jou gezegd, we zijn totaal mee, zitten we mee ons in ons buik? Nou, laat ik je dit vertellen. In dit boek staan dus daar blijkt al uit hoe lang deze affaire al doorettert. Hè? En dat bijvoorbeeld in 2007 speelde het ook heel erg. Toen zijn er dus kamervragen gesteld over Demming. Hier staan ze allemaal. Tweede Kamer, daar staat de generaal. Allemaal kamervragen. Klopt het dat Demming een pedofiel is? Klopt het? Gewoon is gewoon een kamervraag gesteld. Gewoon nooit antwoord op gekomen. En die mensen die vragen gesteld hebben, die zijn allemaal bedreigd. Sommigen zijn de kamer uitgeflikkerd. Sommigen hebben een mooi baantje gekregen, zoals Jan de Wit van de SP. Die hebben ze in een FOP-commissie gegeven. Dat hij zogenaamd bankiers moest onderzoeken, wat een grote, totale, smerige hoax was. Dus maar ze niets. Dus zo werkt dat in Den Haag. Maar laten we zeggen, we hebben nu Ivo Opstelten. Die heeft het ministerie van Veiligheid. En die is hier gewoon, die weet dit. En die doet er geen niks aan. Nou, wat Opstelten precies weet, dat weet ik niet. Maar wat ik wel weet, is dat nou, hij Teven in ieder geval. Teven weet het wel. Want Teven die was betrokken. Kijk, dat is weer zo interessant. Teven die was betrokken bij het eerste pedo-onderzoek tegen Demming. Of in ieder geval een pedo-onderzoek. Ja, tegenover Demming. Hoe kan het dan nu zijn dat hij, en hij heeft ook bij gelegenheid gezegd te hebben, dat als hij dan minister wordt, dat hij dus gewoon schip mee gaat maken. Klopt. Maar nu is het stil. Ja, dat bedoel ik. Dat is die angst. Dus er is zo'n macht op de achtergrond bezig dat ze iedereen die dus een tegenkracht vormt van dat pedo-netwerk, die wordt gewoon kalt gesteld. Ik bedoel, Aleid Wolfsen bijvoorbeeld. Ik geef Jansen vraag van net. Dan zijn dat toch machten die bijna nog groter moeten zijn dan de Nederlandse staat zelf. Want ik zie ook niet, want wat er ergens stond ook geschreven, ik meen in Vrij Nederland, dat vond ik een hele zinnige opmerking, dat het probleem hem oppakken is minder groot dan het laten voortwoekeren, lijkt me. Je kan beter maar zeggen, nou, het is verschrikkelijk wat hier gebeurt, dus we trekken hem eruit. En van mijn part moet hij dan maar hangen. Maar we wassen onszelf schoon. Dat zou je dan toch nog eerder doen dan dit voort laten duren, of niet? Ja, uiteraard. Alleen het punt is dat dus allerlei mensen zo gecompromitteerd zijn en zo diep in de shit zitten zelf, dat er dus dat het alleen het verwijderen van Demming zal niet genoeg zijn. Mensen als Piet Hein Donner, dat is dus de man die Demming heeft aangesteld in 2002, terwijl hij wist wat er speelde. Er waren toen allerlei onderzoeken, al allerlei integriteitsproblemen, echt één grote totale ellende. Maar er is geruchten. Altijd van gezegd, er is nooit iets bewezen. Nee, maar je gaat toch niet iemand aanstellen als de hoogste van justitie, terwijl gewoon heel Den Haag zoomt en dat er allerlei bizarre verhalen. Daar ben je toch fout bezig. Laten we eens anders vragen dan. Stel nou voor, we gaan even voor discussion's sake. Het is allemaal niet waar. De man is helemaal geen pedofiel. Wie zou er dan belang bij hebben om al die shit over hem te verspreiden? Ja, dat vind ik een hele goede vraag. Alleen het punt is dat die vraag wordt nooit beantwoord. Er is geloof ik de Telegraaf. Die hebben ook trouwens een heel interessante rol gespeeld. Daar kan ik ook eindeloos over vertellen. De Telegraaf is namelijk ook eigenlijk een van de meest smerige verhalen over wat die allemaal voor ellende verzamelen in de wereld. Dat is verbijsterend. Hoe maar bedoel tot, je dat? Nou ja, dat die dus gewoon nu eigenlijk gewoon de kant hebben gekozen van Demming, van corrupte rechters. Ja, je weet misschien van die affaire Westenberg-Kalbfleisch. Chipshol toestand. Dat ze gewoon dus gaan zeggen, wij gaan die corrupte rechters steunen. Zeggen ze gewoon. Maar waarom? Heeft Demming de telegrafische zak? Ja, Absoluut, absoluut. Nou, dat wil zeggen, kijk, dat hele Westenberg-Kalflars verhaal heeft ook heel erg veel te maken met Demmink. Ook weer met dat hele pedo-gebeuren. Telegraaf staat niet echt bekend als pedofiele. Jawel, want een van de voormalig leden van de hoofdredactie van de Telegraaf zat zelf in het pedo-netwerk. En wie was dat? Kees Lunshof. En dat is 100% zeker. En dat was dus een van de key allies van Demmink. Die werd ook altijd samen gezien in Den Haag. Ik vind het heleboel dingen kun je hierbij zeggen, maar je zit 100% zeker. Nee, dat is zeker. Ja, sorry, dat is mijn journalistieke onderzoek. Ja, ja, oké, okay, laat iemand maar zeggen dat het niet zeker is. Van was pedofiel, dat je een beetje mee uitkijken. Nou, het was gewoon zo. Ja, ik mag toch ook zeggen dat Justin Bolt een neger is? Of mag dat ook niet? Daar heb je wel gelijk in. Dat kun je zien. En het enige bewijs wat we nu horen is dat je er niet voor opgepakt wordt. Dus blijkbaar zal het dan wel waar zijn omdat het niet wordt ontkend. Maar dat is natuurlijk een beetje moeilijk. Nou, ik vind het niet moeilijk. Ik bedoel, kijk, op een gegeven moment, kijk, de politie doet er ook onderzoek. Op een gegeven moment zeggen ze ook van ik noem maar wat, die is een pyromaan of hij is een moordenaar. Daar is bewijs voor. Nou, soms is er geen bewijs voor Jan, want dan wordt hij vrijgesproken. Maar waarom schrijft de Telegraaf er niet over en doet het AD het wel? Waarom heeft hij dan de AD niet in zijn zak? Ja, dat is een goede vraag, maar dat geeft alleen maar aan hoe fout de Telegraaf is. Dat ze dus gewoon precies daartegen ingaan en dus al die criminele rechters ook, weet je wel, dat ze die gewoon beschermen en dekken. Maar wat ik wilde zeggen is namelijk. Nou, waarom? Tot 2007. Ja. Was dat niet zo. En dat is precies wat er dus. Het bizarre van het hele Demmink-verhaal. Dat is ook allemaal uitgegroeid in het boek. Er is iets cruciaals gebeurd in juni 2007. Want tot dat moment, dat is precies gereconstrueerd, werd er door de mainstream media wel over de zaak Demmink bericht. Netwerk, Eén Vandaag, Telegraaf hebben toen een aantal devastating artikelen over Demmink geschreven, waarin ook letterlijk sprake was van zijn rol in het pedo-netwerk. Is gewoon op de voorpagina van de Telegraaf verschenen. Wat is er gebeurd toen? Beroemde artikel seksdossier in doofpot beland. Is allemaal gewoon. En toen is er iets gebeurd. Wat is in 2007 gebeurd? Ja, en dat, kijk, nou, nu komen we echt op het grootste thrillerverhaal, waarom ik zeg van dit is Watergate tot de tiende. Kom aan, we zijn er klaar voor. Nou, ik weet niet of jullie echt klaar voor zijn, want dit is mind-blowing. Toen kwam namelijk aan het licht dat het niet ging over zomaar een pedo-netwerkje. Want dat hadden ze nog wel aan kunnen pakken. Maar toen kwam dus aan het licht dat Nederland door buitenlandse mogendheden wordt gechanteerd met videomateriaal van Demmink, waarop hij dus kinderen verkracht. Dat is uitgespeeld naar de Nederlandse regering om daarmee allerlei politieke doelen gedaan te krijgen. Ja, dat is met name Turkije. Dat is met name Turkije. Dus vanaf dat moment zijn we eigenlijk geregeerd vanuit Ankara. Dus de Turken hebben die videoband in de handen. Probeer ik me één keer voor te stellen. Ik wil een heleboel wil ik tolereren. Ik ben een vriendjesman tot en met. En zelfs als het mijn vriendjes pedoseksuelen zijn, hou ik ze de hand boven het hoofd. Want zo zijn we nou helemaal met elkaar. Maar één ding wil ik niet. En dat is geregeerd worden vanuit Ankara. Dus wat er ook gebeurt, als dat soort dingen gebeurt, dan is het toch echt van Joris, nu moet je hangen, want dit kunnen we niet hebben. Zover gaat het niet, geloof ik. Nou, de reactie, blijf je dat zeggen. Kijk, de reactie was dus, en juffrouw, wat er in 2007 gebeurd. Toen is er dus aangifte gedaan door een Koerdische zakenman, Baybassin. Dat was toch ook een crimineel? Hij zat toch in de heroïne? Nou ja, hij heeft aangifte gedaan tegen Joris Demmink wegens pedofilie en lidmaatschap van een criminele organisatie. Maar de man zelf die dat heet, dat was toch een crimineel? Die is daarna in de gevangenis ingegooid? Toen is de zaak zo geëscaleerd, omdat eigenlijk uit die aangifte bleek dat die Baybassin geen crimineel was, maar dat Nederland hem heeft opgeruimd in opdracht van de Turkse staat. En hoe kon die Turkse staat die macht uitoefenen over Nederland? Vanwege die pedotapes van Demmink. Hoe weet je dat? Dat ze die hebben? Dat ze bestaan? Nou, even kort over deze zaak, over die Baybassin. Die Baybassin was dus een Koerd die dus overal in de wereld ging vertellen dat de Turkse regering zwaar in de heroïnehandel zat. Ja. En dat vonden ze natuurlijk niet leuk, die Turkse regering. Niet leuk, nee. Dat was vervelend. Ja. Dus die man werd een groot probleem. Bovendien was hij ook nog Koerd en de Koerden en de Turken hadden ook nog een probleem. En ja, hij was een belangrijke leider, dus die man moest opgeruimd worden. Hij had in de Koerd in Nederland in een van een kantoortje of weet ik veel wat. En hij was daar vaak in Nederland. Dus toen hebben ze gewoon tussen een aparte delegatie naar Den Haag gekomen. Onder leiding van de toenmalige Turkse vicepremier Siler, Tansu Siler. En die heeft gepraat met minister Zorgdrager. Die het overigens ontkent. En die heeft gezegd, Winnie, wij gaan een dealtje maken. Ik heb hier een tapeje van vriendje Joris. En dat is geen leuk tapeje. En als jij niet zorgt dat die Bijbelzin, dat hij door jullie voor het leven in de cel wordt gegooid, dan gaan wij die tape. Maar hoe weet je nou? En dan gaan we ook nog om uitlevering vragen van Demming. Hoe weet je dit? Hoe weet je dat zij die tape hebben? Hoe weet je dat dat? Ik bedoel, dan kan je zeggen, ja, dat komt uit mijn journalistieke werk. Prima, maar hoe? Hoe weet je dat? Dat ze dat hebben? Nou, hoe weet je dat ze daar chanteren? Ik kan dat niet met zekerheid zeggen dat die tape bestaat. Je kan niet met zekerheid zeggen. Ja, nu wel. Want dat namelijk deze week was er een hoorzitting in Washington. Ik weet niet of je dat gevolgd hebt. Bij het Helsinki Comité. Ja, ik wel. Ja, nou, er was dus een hoorzitting waarin dus eigenlijk de hele zaak Demming werd gepresenteerd door een aantal mensen. Onder de advocaat. Van, onder andere door de advocaat van die Bijbelzin. Ja. En die heeft daar eigenlijk een soort leading role gespeeld. En die heeft dus letterlijk gezegd voor het comité dat goed, Nederland die kan dat dus, die net kan dat dus in, die kan comité dus in gezegd, dan zaten dus Amerikaanse politici bij, hè, congres, een lid van het congres. Ja. En die heeft gewoon gezegd: Nederland wordt gechanteerd met een tape waarop te zien is dat Demming kinder of kan. Ja, maar als die Amerikaan het geloven, wil toch niet zeggen dat het waar is? Voor mij wel. Ja, als die advocaten op dat moment dat in die publieke arena zegt, op dat moment, in die hearing, dan ga ik ervan uit dat die tape ook bestaat. Anders zou ze dat niet op die manier, dan zou ze zichzelf te kwetsbaar maken, die advocaten. Maar als zou blijken dat die tape niet bestaat. Dus dat risico neemt ze niet. Maar let op. Dus die tape bestaat. Nee, maar wacht eens even. Let op. Het bestaat. Die tape bestaat. Ankara die zegt tegen Den Haag: jongens, jullie gaan nu eventjes luisteren naar mij, want ik heb een tape waarop die Demming jongetjes verkracht. Waarom zegt Den Haag niet: flikker lekker op, joh, mafkees. Geef mij die tape maar, laat maar zien. Dan pakken we die Demming op, hebben we dat hele probleem op. Rollen we die hele shit op, zijn we van dat gezeik af. Ankara moet zijn smoel houden en Demming zit in de bak. Huppakee, cadeautje, inpakken, wegwezen. Dat is het allemaal afgelopen. Waarom doen ze dat dan niet? Omdat waarom laten ze zich chanteren dan? Omdat er hogere belangen zijn die Demming. Welke? Ja, ik bedoel, kijk. Daar moeten we ons toch, denk ik, dat lijkt me cruciaal ook in dit verhaal. Je toch, ik zie jij zeggen dat Winnie zorg dragen. Nou, oké, er komt dus een Turkse vicepremier komt hier en die gaat tegen Winnie zorg dragen. Onze minister zeggen: nou, Winnie, moet je horen, ik heb hier een tape. Ik heb de foto. Zoek het uit. De foto staat erin. Hij zal er wel geweest zijn, dat neem ik van je aan. Maar dan zegt Winnie zorg dragen: van luister eens, hier brand ik mijn poten niet aan. Bekijk het maar. Dit gaat meteen, dat wat Jan zegt. Wat voor belang zou er denkbaar kunnen zijn dat zo groot is dat je in dat soort nesten steekt? Omdat het op dat moment was Demming al zo machtig dat het dat zijn positie in 1998 was al zo totaal. De grip die hij had op het apparaat was toen al zo totaal dat het toen al niet mogelijk was om van hem af te komen. Dat is het antwoord daarop. Dus zijn machtspositie was totaal. Hij had overal files, hij had dossiers. Moet je even voorstellen dat Demming bijvoorbeeld, dat ook onder hem valt, de dienst diplomatieke beveiligingen die bijvoorbeeld alle leden van het Koninklijk Huis bewaken. Dat ze valt onder hem. Dus hij weet alles van alle leden van het Koninklijk Huis, fulltime, al die rapportages, alles komt op zijn bureau. Alles wat ze 's nachts doen, overdag doen. Dus je wil zeggen, als hij gepakt wordt, kan hij leeglopen en dan heeft hij ook het Koningshuis erbij. Misschien heeft hij wel overal informatie neergelegd bij notarissen of bij weet ik veel wat. Overal tijdbommen die dan afgaan als hij met de meeste. Zo werkt het. Chantage. Ik vroeg net een vraag aan jou. Waarom pakt hij jou niet? Waarom pakt de Nederlandse overheid hem niet, Demming? Waarom krijgt hij niet een auto-ongeluk op de A10? Dat zal binnenkort ook wel gebeuren. Want dan is het klaar. Dus waarom maakt de overheid hem niet kwijt? Je hebt wel een beetje veel boeken. Ja, en nu ga je natuurlijk een vraag stellen die ik moeilijk kan beantwoorden. Ik kan niet namens de overheid spreken. Nee, maar als je zo'n schandvlek hebt en je weet maar niet hoe je dat zeg maar op een juridisch niveau kan uitvechten, omdat die man zeg maar justitie in handen heeft, dan laat je hem toch eventjes een botsing krijgen. Nou, dat hebben ze met Maarten van Traag gedaan bijvoorbeeld. Ja, precies. Als je dat nog kan herinneren. Ja, dan kan ik me herinneren dat die omgekomen is in een auto-ongeluk. Die hebben ze een botsing laten krijgen. Dat heeft ook weer te maken met dit dossier. Omdat namelijk toen de tijd bleek, met die IRT-affaire begonnen, toen bleek namelijk inderdaad dat een van de cruciale players in het hele pedo-gebeuren, eigenlijk de godfather van het hele Nederlandse pedo-netwerk, dat is advocaat Frits Salomonsson, dat hij een cruciale rol speelde bij het witwassen van drugsgelden van de grote Nederlandse drugsbendes van onder andere Klaas Bruinsma. En Maarten van Traa wou dat dus allemaal in die open brengen. En toen hebben ze hem inderdaad gezelfmoord. Of in ieder geval gezelfmoord. Gelaten botsen. Ja, gebotst hebben ze hem. Ze hebben hem gebotst. Denk jij? Nee, dat weet ik zeker. Dat zeg je telkens. Maar hoe kun je dat nou zeker weten? Nou, dat weet ik bijvoorbeeld zeker door een aantal dingen. Bijvoorbeeld dat ze altijd nooit hebben toegestaan dat zijn auto werd onderzocht. dat zijn toch cruciale dingen. Als zo'n belangrijke politicus verongelukt en je weigert de auto te laten onderzoeken en die wordt direct vernietigd. En je ziet het ook aan de manier waarop de journalistiek erover schrijft. Hè? Dat is heel interessant in Nederland. Er worden dan verder ook geen vragen gesteld. Zo werkt de media. De NOS, die weten precies, oh, zo'n zaak van Tra, zo'n zaak Demming. Dat is, hè, daar gaan we verder niet. We gaan dan niet ook nog zelf proberen om te kijken waar dat wrak van die auto is. Weet je, dan, hier mogen we niet aankomen. En dit is besmet. Hier moeten we gewoon precies volgen wat de staats. Wat de RVD zegt. En dus snap je? Dat merk je gewoon direct dat er iets aan de hand is. Je wil gewoon net over het Koningshuis, dat Demming daar grip op heeft. Maar er is ook nog een link naar Friso, naar Demming, is het niet? Nou, niet direct naar Demming, nee. Maar er was geen link naar het Koningshuis met de Demming? Nou, er zijn allerlei linken tussen Demming en het Koningshuis, inderdaad. Maar niet specifiek met Friso. Het is meer zo, daar heb ik ook een artikel over geschreven, dat Demming dus in allerlei, dat staat in dit boek, dat allerlei commissies zijn gesanctioneerd door het Koninklijk Huis. Deels volstrekt geheime commissies, waar nooit iemand van gehoord heeft. Waar Demming dan ook bij zit. En dat geeft gewoon aan hoe hij is doorgedrongen in de kern van het establishment. Ik weet niet, dat zijn bijvoorbeeld raar soort lunches in het Vredespaleis over de... Ik noem een andere naam. Marianne Vaatstra, dat is een meisje wat omgekomen is. Die is ook gelinkt naar Demming. Ja, dat is nu ook in die open gekomen. In het Katholiek Nieuwsblad is voor het eerst eigenlijk ook nu... Wat is daar de link? De link daar is dat... Er wordt beweerd dat die hele DNA-affaire die nu gaande is, dat het onzin is. Nou, dat is zeker dat het onzin is. Want die bewijzen zijn gewoon spijkerhard. Ja, dan moet je gewoon de dossiers kennen, Jan. Ik bedoel, die zijn... En nu is net weer een devastating verklaring boven tafel gekomen, waaruit blijkt dat de hoofdverdachte door justitie zelf direct na de moord het land uitgesmokkeld is. Dat was niet Demming. Dat heeft hij niet gedaan. Wie was die hoofdverdachte? Nou, dat was een asielzoeker met de naam Ali Hassan. Ja. En die is dus. Die was ook oorspronkelijk erkend door het OM als hoofdverdachte. Dat is het bizarre. Maar die hebben ze toch opgezocht en uiteindelijk met een DNA-test zijn ze erachter gekomen dat hij die nou was. Even naar die Demming-rol. Ja. Bij dat Vaatstra-verhaal. Een van de cruciale elementen in het Vaatstra-verhaal is de rol van het nabijgelegen asielzoekerscentrum. En Demming was op dat moment de grootste baas van alle asielzoekerscentra. Hij was zijn functie. Hij was directeur-generaal vreemdelingenbeleid en asielzaken, heet dat toen, geloof ik. Dus die centra vielen onder hem. Dat betekent ook dat hij precies alles aanstuurde wat er rond die centra gebeurde. En bijvoorbeeld ook dat direct al na de moord werd gezegd, het asielzoekerscentrum mag niet worden onderzocht. Ja, dat is natuurlijk bizar. Maar waarom zou hij de hand boven asielzoekers, de hoofd boven het hoofd houden? Waarom zou hij dat in godsnaam doen? Nou, omdat hij die asielzoekerscentra, die worden gebruikt door allerlei hoge Haagse heren, ook om kinderen te verkrachten. Er zijn tientallen verklaringen van grote blauwe auto's die 's nachts naar asielzoekerscentra worden gesignaleerd om daar dus asielzoekers te misbruiken. En dat is gewoon eigenlijk, voor de insider is dat common knowledge. Ja, jongens, zo erg is het in Nederland. Ja, we gaan dus alle de ondergang in. Dus we kunnen beter maar alle feiten zeggen als ze zijn. Asielzoekerscentra zijn gewoon Sodom en Gomorra plaatsen waar continu asielzoekers worden verkracht. Maar asielzoekers laten we het land binnenkomen om in een kampje te gaan zitten. En dan gaat de politieke macht gaat daarheen om die kinderen te misbruiken. Dat is gewoon wat dan het geval is. Daar komt het... Het klinkt een beetje... Daar komt het wel op neer, ja. Het klinkt een beetje moeilijk. Nou, dat is helemaal niet zo moeilijk. Ik zeg niet dat alle 150 Kamerleden dat doen. Misschien, het gaat om bepaalde kringen, bepaalde hoge kringen binnen justitie met name. Ja, maar die gewoon op deze manier bezig maar zijn. Maar er is dan nooit iemand opgepakt die dat doet. Ja, maar het is justitie zelf. Nee, maar er is nog nooit een foto gemaakt van iedereen heeft tegenwoordig cameraatjes op dat zo'n auto daar rondrijdt. Weet je? Er is nog nooit enige vorm van bewijs geweest dat asielzoekerscentra een soort pedo-speelplaats is. Nou, dat is in de zaak Vaatstra, dat bewijst wel. Maar dat is weggehaald. Nou, bijvoorbeeld, dat moet je even voorstellen hoe dat dan gaat. Bijvoorbeeld, er stond op dat asielzoekerscentrum een caravan, waarin dus ook snufmovies en allerlei pornofilms werden opgenomen. Er zijn ook camera's gezien. En toen de moord op Marianne werd onderzocht, is die hele caravan gewoon afgefikt. Gewoon klaar. Gewoon in de fik gestoken. Weg caravan. Ja, dan is je bewijs ook weg. En zo gaat het met heel veel dingen. Complete auto's die een rol gespeeld hebben bij de ontvoering van Marianne Vaatstra. Die zijn gewoon door de shredder gegaan en die auto's zijn wel vernietigd. Maar waarom is die man dus, Ali Hassan, of hoe heet die, Ali Hassan, die is weggebracht. Maar wat zou zijn arrestatie dan hebben opgebracht? Bedoel, hij heeft gewoon, hij zou dan dat meisje hebben verkracht en vermoord? Nee, wel vermoord. Maar of verkracht, dat is toen weer heel iets anders. Het beeld wat ontstaat is dat er dus in opdracht van bepaalde hoogwaardigheidsbekleders, perverts, die hebben opdracht gegeven aan twee asielzoekers om een meisje te regelen, om die vervolgens te vermoorden in een bepaald satanisch ritueel, waar ze dus niet de daders waren, niet de verkrachters, maar de toeschouwers. Dat zijn dus mensen die er een kick uit krijgen om een meisje vermoord te zien worden door anderen. Gezellig. En er staat vast dat soort parties, om het maar even zo te noemen, dat die heel veel ze hebben plaatsgevonden. Met name in die eind jaren 90. Dat was eigenlijk de natijd van de Dutroux-periode. Er gebeurde dat soort dingen overal in Europa. In Engeland, in Jersey. En dat is het beeld wat in die zaakfase ontstaat. En het krachtigste bewijs daarvoor is dus dat als je gaat kijken naar de aard van haar verwondingen, die nooit echt in de openbaar zijn gekomen, is daar duidelijk sprake van een satanische moord. Dus iemand die met ijzeren spiezen is doorstoken. Wat je ook dat ziet. Dat het openbaar is gekomen, hoe weet je dat dan? Ja. Omdat ik het wel onderzoek. Omdat in kleine kring, bij bepaalde teams van onderzoekers, waar onder andere die Wim Dankbaar ook deel van uitmaakt, die nu dus de voorpagina's haalt van het Katholiek Nieuwsblad onder andere, met zijn nieuwe theorieën en anderen, die hebben de feiten. En dit hoort bij die feiten. Maar er is. Ik begrijp best dat het ministerie van Justitie gewoon een hele hand rotte appels in het mandje zitten. Wat je zegt, het is een meer netwerk. Maar er is dan toch altijd wel eentje die deugt en die het probeert naar voren te brengen. En ook in de journalistiek is er dan toch wel eentje die zegt van ja, maar hoor eens even. Maar ook bij de politie is er dan toch wel eentje die zegt, maar ik deug wel en ik ga dit onrecht weer omdraaien. Ja, soms zijn die er wel. Waarom zijn die er niet? Ja, die zijn er soms wel, maar die worden dan toch één voor één worden die uitgezakt. Bijvoorbeeld over die Vaatstra-zaken. Dat is het cruciale moment. Dat is zo interessant. Eén vandaag, die waren op een gegeven moment op het juiste spoor terechtgekomen. Dat was denk ik ongeveer 2 jaar geleden. Hadden die ontdekt dat justitie dus de boel aan het bedriegen was, doordat ze dus willens en wetens een foute man hadden gearresteerd, waarvan ze wisten dat hij er niks mee te maken had. Maar dat die gingen ze toch arresteren en naar voren schuiven. Dat was namelijk een andere Ali. Ik had het over die Ali die dus is weggesmokkeld. Ali B, niet toch? Nee, ja, die was Ali het, ja. Ali 2 in dit geval, ja. Dus ze hadden dus een pseudo, hè. Dat is allemaal mystificatie, noem je dat, in de forensische. Mystificatie wilde zeggen, dat doen ze, dat je alleen maar rookgordijnen en dwaalsporen gaat aanleggen. Dus dat je gewoon nep mensen als verdachte naar voren gaat schuiven. Nou, omgevelijk had een vandaag ontdekt dat justitie dat gedaan had. Dat ze dus iemand gearresteerd hadden. Ze zeiden van, hè, dat is die man die, waarvan jullie zeggen dat hij, maar dat is hij niet, want, weet je wel. En toen is ogenblikkelijk ingegrepen. Toen is de Telegraaf is toegekomen met een groot artikel, en dat is uniek in de Nederlandse journalistiek, is dat nooit gebeurd. Groot artikel, de kop. Eén vandaag kleunt mis in Vaatstra-zaak. Aha. Ja, dat is natuurlijk bizar. Maar dat het ene medium, het andere medium gaat zeggen, jullie hebben het mis in die zaak. En dat komt door de druk van Demmink ook weer naar de Telegraaf. Toen is er ingegrepen, toen is van hoogrand gezegd tegen de Telegraaf, jullie moeten nu die een vandaag, die zit op het goede spoor, die moeten jullie ogenblikkelijk kapot maken. Ogenblikkelijk. Want die mogen daar niet op doorgaan. Want anders komt de echte waarheid uit en dat moeten we niet hebben. Dus die Demmink zit wel overal achter. Heeft hij de opwarming van de aarde heeft hij er nog in zijn eentje veroorzaakt? Ja, nu maakt het een beetje een lolletje van. Maar wat ik allemaal zeg is wel deadly serious. En ook gewoon absoluut onderbouwd met feiten. En ja, het feit dat niemand er een spel tussen kan krijgen, blijkt ook wel dat als je nu belt met het Open Ministerie in Leeuwarden en in Groningen, dan worden ze gek van angst en gooien ze gewoon de horen erop. Ze hebben gewoon niks meer te vertellen. Het enige wat ze roepen is, het is onzin! Flikker op! We praten niet meer met jou! Mind you, dat is dus de situatie nu. Hè? Dat is justitie in Nederland. Zo erg is het geworden. Ja, misschien omdat zo ze denken dat je uit je nek lult. Misschien denken ze dat. Dus ze denken, ik weet het nou wel een keer met die gozer. Nee, want dat doen ze bij iedereen die met de feiten komt. Kijk, er is gewoon een volstrekt leugenachtig bouwwerk opgetrokken rond die hele Vaatstra-zaak. Peter R. de Vries is ingeschakeld. Die kwam opeens out of the blue met een aansteker met een haartje. Kan het absurder? Zit Peter R. de Vries er ook in? Absoluut. Die heeft ook geen controle meer over zichzelf. Nou, Peter de Vries is gewoon ingehuurd door het Openbaar Ministerie. Nu ook letterlijk. OM heeft Peter de Vries ingehuurd. Dat staat er zo niet open. Om die Vaatstra-zaak uit te rollen. Dus omdat Peter, ze zelf Peter geen geloofwaardigheid meer door het OM. Hebben. Absoluut. Oh. Ongelooflijk zeg. Want ik dacht namelijk dat hij het altijd maar uit zichzelf deed... voor een leuk programma, maar het is gewoon, wordt gewoon betaald. Nou ja, of hij ook declaraties indient, weet ik niet. Maar er is in ieder geval sprake van een samenwerking. Het OM heeft ook toegegeven, ook letterlijk gezegd in persberichten... wij hebben gekozen voor Peter R. de Vries... om dit naar buiten te brengen. Maar Peter, dat heeft ze gewoon zelf toegegeven. Maar Peter die vecht toch tegen onraad? Als ik een alibi heb. Ja, dat deed hij tot 2004, inderdaad. Toen kwam hij ook in een pedozaak terecht. En dat geeft allemaal aan hoe... ongevangen dat P-netwerk is. In 2004 is namelijk Peter R. de Vries zich... met de zaak Joost Tonino. Ja, precies, met die computer die al langs de kant van de weg stond. Precies, en toen, dat was zo hot en dat was zo dramatisch... want die Tonino is namelijk een van de beste vrienden van Demmink. Dus via die Tonino... Die had een computer waar kinderporno op stond... en waar hij in brieven toegaf dat hij kindjes, jonge jongens misbruikt in het bos. Ja, die letterlijk is opgedoen aangetroffen van... ik kan me moeilijk inhouden als ik een lekker jongetje zie... om bovenop te springen. Ja, dat was dus officier van justitie, hè? Maar die gozer had die computer aan de weg gezet... en Peter heeft die gekregen, geloof ik, van een taxichauffeur. En nou, heb ik al dit spul. En die man is trouwens ook niet veroordeeld, hè? Nee, die hebben ze helemaal... Ze hebben ze gezegd dat het bijvangst was. Dat is de beroemde term. Ja, ik kon dat zelf niet doen. Net namelijk, als je dus af en heel veel je computer gebruikt... dan als het ware automatisch komt die porno... die wordt als het ware mege... Ja, goed, ze hebben bizarre theorieën hebben ze bedacht... om die man dus uiteindelijk vrij uit te laten gaan... Maar het punt was dat Peter de Vries... op dat moment hebben ze tegen Peter de Vries gezegd... jij moet nu stoppen met dit soort dingen doen, want dat gaat helemaal niet goed. Jij moet nu voor ons gaan werken. Maar waarom zegt Peter dan niet... ik strijd tegen de onraad en ik ga dit aan de kaak stellen? Maar waarom doet hij dat niet? Kan hij dat doen? Dan heeft hij de klapper van de EU. Wat aan de kaak stellen? Nou, dat Demmink overal achter zit. Hij heeft letterlijk gezegd dat Demmink onschuldig is. We hebben Peter de Vries toen wel eens tegen. We hebben gevraagd aan Peter de Vries of mensen, niet ikzelf, maar mensen van ons team. Van Peter, hoe zit dat? Nee, zegt hij. Ik heb de zaak onderzocht. Ja, maar waarom zou je dat doen? Dat is allemaal niks. Het hele verhaal van Demmink klopt voor hem niet. Nee, maar als hij dat onthult... dat Demmink geen alibi meer heeft. Weet je, als hij dat onthult, dan heeft hij toch de klapper van de eeuw te pakken. Als misdaadjournalist, waarom doet hij dat niet? Nou, hij had het misschien wel gedaan, 10 jaar geleden had hij misschien wel gedaan. Maar hij is gecorrumpeerd? Ja, hij is gecorrumpeerd, absoluut. Hij is met geld geraakt van de macht. Is er ook een fotootje van Peter, of een filmpje? Nou ja, goed, er zijn natuurlijk wel, ik weet niet, ik denk niet dat Peter ook in de kinderverkrachtingsbusiness zit, want daarvoor houdt hij te veel van vrouwen. Maar goed, je weet het nooit, dat heeft trouwens ook niks te betekenen. Je kunt net zo goed allebei doen. Want vaak is het ook nog zo, dat mensen tegen... Ik vind het een opmerkelijke hobby. Nou, mensen worden ook heel vaak... Kijk, je moet... Wat denk jij dat is? Want dat is me ook nog heel erg dwars naar zo'n dagje... in die clubjes met kinderverkrachters en zit en zo. Wat is dat? Heeft dat iets te maken met macht? Is dat specifiek toe te wijzen aan groepen mensen? Wat is daarmee aan de hand? Ja, dat is natuurlijk een hele interessante vraag. Ja, daar zitten heel veel factoren aan. Het heeft ook te maken met een soort ritueel aspect zit eraan... waarin dus mensen, als het ware, groepen van elkaar kennis dragen... van hele erge feiten, waardoor ze dus een soort kring vormen... van machtige mensen die allemaal wederzijds onderling chantabel zijn. Dat is eigenlijk al heel oud, dat principe. Hè? Dat komt eigenlijk uit de oudheid. Dat je bijvoorbeeld met een groep mensen zit... en dat je kinderen gaat offeren of gaat vermoorden. En dan iedereen die daarbij is, wordt als het ware ook medeplichtig. Dus dat betekent meedoen. Dat al die mensen... Ja, wederzijds chantabel. Al die mensen hebben dan belangrijke posities. En dan moeten al die mensen die moeten precies doen wat de groepscode aangeeft. Want als één van die mensen dus iets anders gaat doen... dan wordt hij exposed. Dan gaan ze zeggen van... Jij bent een smerig crimineel. Dus iedereen heeft die macht over elkaar. En anders, als je die macht niet hebt, als je niet meedoet... dan mag je niet meespelen. In het spel de macht. Zo gaat het dan inderdaad. Dat is ook uit België wel bekend. Dat je op een gegeven moment... Ja, kijk, vaak kunnen die mensen ook weinig gaan doen. Want wat is het beeld? Het gaat dan meestal zo in die hoge kringen. Ook in het zakenleven of in de allerhoogste kringen. Dat je dus op een gegeven moment komt er een feestje. En dan is er een dinertje, allemaal heel onschuldig. En dan wordt gezegd van we gaan mee naar die villa. En daar zijn dan hoeren. Nou, dat is allemaal nog te overzien. Dus dan komt er een lijntje kook bij of zo. En dan ga je met die hoeren aan de slag. En dan wordt gezegd na een paar uur of na korte tijd van nou, we moeten naar een andere villa. Dat is nog veel spannender. Nou, dat doe je dan natuurlijk, want je zit in die groepsspirit. En in die villa zijn dan kindjes. En daar hangen camera's. En voor je er erg in hebt, ook al ben je maar geen pedo... ja, zit je toch met je piemel in zo'n kindje en het wordt gefilmd. En dan ben je de lul, dan zit je erin. Dus ik zeg niet dat die mensen allemaal crimineel schuldig zijn... Hè, het zijn ook vaak mensen die gewoon... Nou, als je op een feestje je lul in een kind steekt, dan ben je toch best wel schuldig, hoor. Nou ja, tuurlijk, maar goed, vaak zijn die mensen dan zo bezopen of dronken of zo onder invloed van weet ik wat allemaal niet. Dat ze gewoon, ja, dus dat ze, laat ik zo zeggen, uit eigen beweging zouden ze dat nooit hebben opgezocht. Komt de onderste steen nou boven? Ik bedoel, er zijn nu zoveel mensen genoemd. Is het wel mogelijk dat het ooit nog opgelost gaat worden? Een beetje een moeilijke vraag. Een gewoon op 20 seconden vraag. Voor het einde. Of zullen we daar straks maar even over ingaan? Daar straks op ingaan. Want maar is er wel een mogelijkheid, ja of nee, dat dit ophoudt? Ja. Mooi! Ja, dat is toch even lekker, hè? Voor het 1-uur-journaal hebben we toch even een mooi een positief hoogtepuntje. We gaan straks door met het tweede uur. Echte Jannen met Micha Kat. Die is hier en dan praten we verder. Nu even 1-uur-journaal. Pak een beetje tante Greta. Tot straks. Blijf hangen en tot zo. Bye. 1 uur, René van Brakel met het NOS-journaal. WikiLeaks-voorman Julian Assange wil de Australische premier aanklagen wegens laster. Tijdens een radio-interview 2 jaar geleden noemde premier Gillard de publicatie van diplomatieke stukken door WikiLeaks zeer onverantwoord en illegaal. Door die opmerkingen besloten Australische creditcardmaatschappijen om donaties van hun klanten aan WikiLeaks niet meer toe te staan. Volgens medestanders van Assange heeft de Australische politie inmiddels vastgesteld dat WikiLeaks geen wetten heeft overtreden. Toch is het nog altijd niet mogelijk om via die maatschappijen donaties te doen. Assange heeft advocaten dus nu gevraagd een aanklacht tegen Gillard voor te bereiden. In Venezuela zijn 1/2 uur geleden de stembureaus voor de presidentsverkiezingen gesloten. Iedereen die nog in de rij staat mag volgens de Venezolaanse wet zijn stem nog uitbrengen. De eerste resultaten worden pas aan het begin van de ochtend verwacht. De hele dag stonden lange rijen kiezers te wachten voor de zwaar bewaakte stemlokalen. Soms duurde het wel 4 uur voordat mensen hun stem konden uitbrengen. President Chavez is al 14 jaar aan de macht en wil, als hij wordt herkozen, de staat nog meer economische macht geven. Oppositiekandidaat Capriles wil juist een grotere rol voor de vrije markt. In het zuiden van Gelderland waren het alarmnummer 112 en het algemene telefoonnummer van de politie de afgelopen avond urenlang slecht of niet bereikbaar. Wie met een mobiele telefoon belde kwam terecht bij de politie van Gelderland Midden. Bedders via een vaste telefoon kregen soms helemaal geen gehoor. Rond 11 uur was de storing voorbij. Die was veroorzaakt door een defect computeronderdeel. Het weer vannacht vrij helder en koud, met vorst aan de grond. In de ochtend eerst wat mist, later zonnig en tegen de avond in het zuiden kans op een bui. Het wordt dan 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Roos en Leo Driessen. Nou, lekker. Ik ben er ook, hoor. Leo Driessen ben ik vandaag. Jo, Roos en Leo Driessen. Het is gewoon Jan Heemskerk. Welkom terug bij de Echte Janne, de radiofoon. Ik ben dus Jan Roos en naast me zit toch echt... Jan Heemskerk, hier heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is echtejan. We spreken kunt, wel zo, hè, Leo? Zeg je nou? Leo spreekt ja, me zo. Je kunt zo direct gratis bellen met 0800-1121... voor wat een geleuter. De stelling van vanavond is doek in hemelsnaam GroenLinks op. Maar nu eerst nog even terug naar Micha Kat, Marjan. Nog even naar Micha Kat, want hij is door zijn niet aflatende kruistocht tegen het corrupte gezag zelf vaak mikpunt van kritiek en zelfspot. Of zelfspot. Zelfspot, doe je daaraan, zelfspot? Nou ja, weet ik niet. Laatste tijd niet meer zoveel. Nou, daar hebben we het straks nog wel over. En hij heeft zelfs een paar maanden in voorarrest gezeten wegens bedreiging onder meer van een telegraafjournalist. Dat is dus niet zo. Dat goed. Is dus niet zo, nee, maar ja goed, dat kan gewoon helemaal verkeren. Valt onze hoofdgast nou eens juist heel erg serieus te nemen? Of juist helemaal niet? Want, Micha, de ene groep die zegt, die gozer heeft gelijk, die heeft totaal de waarheid in handen. En de ander zegt, die man is knetter en knettergek. Wat ben je? Nou ja, goed. Het is verrassend zijn het, trouwens, als je nu zei dat je net te gek was. Nou, ik merk het bijvoorbeeld ook aan de comments die ik heel vaak volg. De andere dus op de website van Pound. Geen stijl en geen stijl. Dat is toch ook een beetje hetzelfde als Pound, volgens mij. Nou, Pound is voorgekomen uit geen stijl. Okay. Maar even voor de commissaris van de media, commissariaat van de media. We zijn totaal niet met elkaar verbonden, want anders krijgen we gezeik. Nee. Okay, en maar... TMG zit achter geen stijl. En dat is weer de Telegraaf. Ja. En daar zit Demming weer achter. Ja, dus daar hebben we niets mee te maken. Nou, je zegt het heel goed in een nutshell. Maar ik merk het aan de comments bijvoorbeeld. Eerst was het 90% Kat is gek. En 10% Kat is briljante waarheidsvinder. En nu is het ongeveer 50-50. Meen je dat nou? Ja. Maar je hebt net toch best wel heel veel mensen voor pedo uitgemaakt. Ben je dan niet bang dat je weer allemaal smaadzaken krijgt? Na deze uitzending? Nee, want ik heb niet nieuwe mensen voor pedo uitgemaakt. Misschien vinden die mensen het toch niet leuk. Dat maakt niet uit. Nou ja, goed, kijk, voor pedo uitgemaakt, dat vind ik ook zoiets. Kijk, pedofilie is gewoon een heel ernstig delict. En je kan ook wel op een gegeven moment, als je het over moordenaars hebt of oorlogsmisdaden, ja, je zeg je of pyromaan, dan zeg je dan maakt iemand uit voor pyromaan of maakt. Pedofilie is overigens op zich geen delict, hoor. Als je het praktiseert wel, maar pedofiel ben je niet. Daarom noem ik Democrat altijd een criminele pedofiel. Precies om die reden die jij zegt, omdat je ook theoretisch gezien niet criminele pedofielen hebt. Ja, dat klopt. Met een dus boot inderdaad van kinderen afblijven is niet erg, zeg ik altijd maar. Nee, maar goed, je kan pedofiel zijn zonder delicten te plegen, laat ik dan zo zeggen. Dat is natuurlijk mogelijk. Maar ik had tijdens de pauze een vraag aan jou. En die luidde ongeveer als volgt. Wanneer ben je eigenlijk gaan geloven dat wat je zegt waar kon zijn? Want ik merk dat ik er moeite mee heb. Dat ik lastig vind om, ja. Toch in een best stuk vind denial gaan. Maar dat is een puur emotionele reflex van jou. Ja, hè? Want, maar zo ben ik. Ik ben een emotiemens. Ja, maar ja dat is wel waar. Maar emotie heeft ook heel weinig te maken met feiten. Ik verwijs dan vaak naar Galileo Galilei. Hè, die op een gegeven moment in 16 zoveel zei dat de aarde om de zon draait. En niet om de aarde. Nou, dat was ook puur vanuit emotie. Zeiden mensen toen, dat kan niet. Weet je wel? Die man is gek. Die moet dood. En die werd op de brandstapel gegooid. Dus zo ging het toen met hem. En zo is het natuurlijk heel vaak gegaan in de geschiedenis met mensen die bepaalde dingen zeiden die op dat moment niet goed vallen bij de goede gemeente, maar die wel de waarheid zijn. En dan vaak wordt pas na hun dood of na zoveel tijd krijgen ze dan de credits. Maar word je daar niet helemaal doodziek van? Dat jij de waarheid in pacht hebt over zulke grote zaken en dat je er eigenlijk gewoon, zelfs in artikelen, als het een keer over gaat, word je niet eens genoemd. Ik bedoel, je krijgt geen enkele credit. Denk je niet van, god, leren wanneer word ik nou eens een keer op dat schild gehezen? Nou, ik krijg ook credits dankzij de comments. Hè. Dat is het leuke. Dan staat er een artikel ergens in. En dan zegt iedereen van, maar Micha Kat is degene geweest die. Hè, en maar, dus ik krijg die credits wel. Ja, ik is dat zo. Niet, maar je wilt ook een keer een compliment van de mainstream mensen, of niet? Zeg je van, nou, want dat is juist, hè, je wil graag erkenning, maar ook uit die hoek natuurlijk. Nou, je hebt zelf net iets gezegd, ik weet niet wat dat mag zeggen over het NOS. Dat, ja, natuurlijk, dat op het moment dat jullie met een iets nieuws komen, met hard nieuws vanuit jullie uitzendingen, dan zegt NOS tegen jullie van flikker maar op. Ja. Ja, dat zeggen ze tegen jullie. Terwijl jullie zelf hier zitten in het Mediapark en als het ware ook mainstream zijn. Nou, dus jullie worden niet eens erkend als jullie iets doen. Ja. Hoe kan ik dan ooit als standalone journalistje die ergens in Schiedam op een kamer zit, ja, dat zegt NOS. Schiedam? Ja, daar woon ik. Oh, wat erg. Dat zegt NOS natuurlijk helemaal van ja. Het feit dat ik niet bij een organisatie werk en dat ik. Nee, maar ik vroeg al hoe je dat vindt. Ik bedoel, dat ze je niet serieus nemen, dat is een feit. Maar hoe vind je dat je gewoon. Nee, je steekt er geloof ik bijna al je tijd in. Nou ja, goed, om even op die vraag van Jan Heemskerk terug te komen. Oh, wil je mijn vraag niet? Nee, want dat was namelijk de basisvraag. Nee, kijk, dat komt namelijk om het volgende. Omdat ik in 2004. Toen is ik allemaal begonnen, want op dat moment had ik ook nog geen enkele weet van dit soort toestanden. En was ik ook helemaal niet meer bezig en dacht nog steeds ook dat Nederland in principe oké was. Je was ooit normaal journalist. Ja, precies. Ik werkte voor heel veel mainstream bladen. Toen kreeg ik dus een dagvaarding van een rechter op mijn deurmat. En daar is het allemaal mee begonnen. En dat was een vicepresident van de Haagse rechtbank. En ik was op dat moment was ik dus de meest gezaghebbende journalist in Nederland op het gebied van juridische zaken. Ik werkte voor het Advocatenblad. Ik kwam overal bij alle grote advocatenkantoren op de vloer. Ik kende iedereen. De advocaat van Demming bijvoorbeeld ken ik gewoon goed. Weet je, heb ik mee samengewerkt. Heb ik nog congressen mee gedaan. Bizar gewoon. Ik zat helemaal in die wereld. Weet je? Dus er komt die brief. En dan komt het van een rechter. En die zegt tegen mij van, meneer Kat, u moet binnen 10 dagen moet u dus zeggen waarom u dit en dit heeft gedaan. Anders wordt u betrokken in rechten en gedagvaard. Ik wist helemaal niet waar het over ging. Waar ging het over? Het ging over een boek wat ik had geschreven en heb ik meegenomen. Dat is namelijk het boek waar alles mee begonnen is. Het boek waar ook uiteindelijk Demming op zal vallen. Waar de hele Nederlandse rechtsstaat op valt, is dit boek. Top advocatuur staat en dat is een boek wat ik gewoon in alle onschuld heb geschreven. Wat interviews zijn met 10 belangrijke advocaten in Nederland. Die vertellen over grote zaken. Hoe ze dat aanpakken. Als spannende verhalen, wat ze meemaken. En een van die advocaten in dit boek, die vertelt mij op een gegeven moment dat hij voor een hele grote zaak, de de allergrootste zaak die ooit in Nederland gespeeld heeft. Namelijk de Chipsol-zaak, wel bekend. Ja, met belang, precies, een belang van 9 miljard. Het ging over de complete grond rond Schiphol. In wiens bezit die grond zou komen. Dat daar op een gegeven moment bizarre dingen gebeurden. Namelijk dat hij vlak voor de cruciale zitting, waar dus alles zou moeten worden uitgevochten, dat hij daarvoor werd gebeld door een rechter. En die rechter die begint hem uit te schelden. Die begint tegen hem te zeggen van, jij bent een kutadvocaatje, flikker maar op. Ik weet al lang hoe deze zaak in elkaar zit. Jij gaat verliezen, je bent een sukkel. Ja. Jouw collega's zeggen dat je een klootzak bent. Dat is niet leuk voor een rechter als hij dat zegt. Dat is hij niet echt onpartijdig. Nee. Dus die advocaat die was helemaal, die zat helemaal te trillen. Die had met een team van 10 mensen een half jaar aan die zaak gewerkt. Er waren rekeningen verstuurd van 500.000. En dan kom je dus vlak voor de meet, krijg je dit om je oren. Dus die loopt helemaal trillend naar de secretaresse toe. En die zegt, ik ben gebeld door een rechter, wat nu? Hij belt met zijn cliënten, weet je wel, wat nu? Die man die had, nou, wat moeten we doen? Moeten we die rechter wraken? Nee, toch naar die zitting. Die man had maquettes laten bouwen voor 30.000 gulden... om dus inzichtelijk te maken voor de rechter hoe de posities bij Schiphol waren. Weet je, dat had hij allemaal laten maken door architectenbureaus. De rechter zegt, flikker op met je maquettes, hoef ik niet te zien, eikel. Klootzak, flikker op. Dat zei hij letterlijk in de rechter. Ja. In de rechtszaal, ja. Waar iedereen bij was. Ja. Oh, dat is een beetje gek. Beetje apart. Dat is heel apart. Dus nee, maar goed, die advocaat vertelt het dus aan mij. En die advocaat is nog steeds, zoveel jaar na dato, nog steeds helemaal gefrustreerd over wat er gebeurd is. Dus hij zegt, nou, weet je wat je moet in het boek moet schrijven? Je moet over die idiote rechter moet je schrijven. Ja. Dus ik schrijf dat op. Ik ben journalist, een spannend verhaal. Ik had nog wel de alertheid dat ik zeg van, nou, dan moet je wel die passage moet je wel precies formuleren, want ik wil niet het risico lopen dat dat die rechter mij gaat zoeken, weet je wel? Mm-hmm. Nou, zo gebeurde, maar desalniettemin. Ik krijg een dagvaarding van die rechter. En die rechter zegt, jij moet dat allemaal terugtrekken, anders ga ik jou kapot maken. Ik kut journalistje, ik ga jou kapot maken. Ja, dat is een Demming weer achter waarschijnlijk. Nee, nou ja, goed, nee, want zo kom ik op het verhaal. Dus op het moment dat ik die brief van die rechter kreeg, kijk, kom op jongens, ik weet hoe die wereld in elkaar zit. En ik had op dat moment al zoveel ervaring. En ik wist dat die advocaat gelijk had. Dat het verhaal klopte van die rechter. Want dat verzin je gewoon niet. En ik had ook gewoon stukken gezien die dat onderschreven. Dus dat was gewoon een goed verhaal. Als dan een rechter gaat komen, die ook notabene nog het slachtoffer is in de publicatie, en die gaat zeggen, jij moet dat intrekken, anders maak je kapot. Ja, dan knapt er iets in je. Begrijpelijk. Dan knapt er iets in je. En toen dacht ik van, dit is zo bizar. Hier zit zo'n beerput achter. En zo is dat begonnen. Dit gebeurt. En zo is het begonnen. Maar, zo is het begonnen. En toen ben ik dat gaan uitzoeken allemaal. En toen is dat proces is gaan lopen. En toen bleek inderdaad dat die rechter zelf een crimineel was. Wat je natuurlijk al een beetje kan vermoeden. Want als je als rechter dit soort trucs moet gaan toepassen, dan deug je niet. Maar Micha, mag ik even vragen? Dit zijn zulke grote zaken. Word je daar niet paranoia van? Dat je op een gegeven moment echt niet meer weet wie je wel niet kan vertrouwen. Want we hadden net even heel snel over zelfspot. Dat jij, nou, dat heb ik zo langzaam niet meer. Kan je hier nog wel af en toe om lachen? Of houdt het je er altijd maar bezig? Nou, dat vind ik, maar ik kom dus even nog op dit verhaal afkomen. Dus zo ben ik op Demming gekomen uiteindelijk. Want op een gegeven moment was dat systeem was zo rot. En die Westenberg was corrupt. Ga je nou de hele tijd om mij vragen en geen antwoord geven? Om die van Jan wel? Nee, en die kalfluis erbij, ook corrupt. En toen kwam ook weer dat hele Nee, maar dat blijft maar doorgaan. Op een gegeven moment heb je toch nergens meer vertrouwen in en word je paranoia? Lijkt me een vrij normale reactie. Ik kan je eerlijk zeggen dat het geen lolletje is. Nee, ik baal er ook van. Ik bedoel... Echt leuk leven heb je niet op die manier. Ik vergelijk het. Ik zocht altijd naar vergelijkingen. Hè, net als in de Bijbel ook vaak wordt gewerkt met, hoe noem je dat, gelijkenissen. Ja. Metaforen. Ja, metaforen. Ik zeg altijd, een arts, een chirurg. Wat doet hij liever? Lekkere wijven, betere tieten geven en lippen. Maar als er dus op een gegeven moment iemand binnenkomt met de darmen die over zijn hoofd hangen en de benen die worden afgehakt omdat er een grote bomaanslag is geweest. Wat moet je dan als arts? Moet je dan zeggen van, dat doe ik niet. Ik wil alleen tieten van wijven. Hier heb ik geen zin in. Nou ja, dat kan je zeggen. Die keuze kan je maken. Ja, maar wat ben je dan voor arts? Ja, dan ben je een plastisch chirurg. Nee, want je hebt als arts ook een plicht. Je hebt namelijk de eed van Hippocrates gezworen. Je mag niet weglopen. Nee, maar als journalist heb je die niet natuurlijk. Nee, maar ik ben niet zo'n journalist. Kijk, als ik hier ook nog persoonlijk in betrokken ben. Hè, kijk, dat vergeten veel mensen. Kijk, ik ben niet zomaar iemand die op een gegeven moment bedenkt van op een middag van laat ik mijn leven wat spannender maken. Ik ga pedonetwerken oprollen. Nee. Zo werkt het niet. Nee, het is geen hobby. Nee. Weet je, ik ben er gewoon. En op die manier, door die klote Westenberg, die corrupte idioot, ben ik er gewoon in betrokken geraakt. En ben ik op dit spoor gezet van die volstrekt verziekte rechtelijke macht in Nederland. Maar denk je nooit wel eens van, ik ga lekker op een paaseiland zitten en laat ze lekker de pleuris krijgen daar? Ja, misschien niet paaseiland hoor, je mag gewoon iets anders uitzoeken dan. Lauwers. Nee, maar paaseiland is echt, dan zit je dat naar die beelden te kijken. Dat bedoel. Maar wil je niet gewoon een keer weg, dat je denkt, zoek het lekker uit joh. Nou ja, ik ben ook weggegaan. Ik ben al heel snel weggegaan. Toen ik dus door deze idioot werd bedreigd met claims van 2 ton om mijn oren. En ik denk van, dat kan ik nooit winnen. Ja, wie wint er nou van een vice-president van de rechtbank? Nee, dat wordt lastig. Ja, dus dat wordt lastig. Dus ik heb alles, denk, hup, weg uit Nederland. Ik ben weggegaan. Maar dat is namelijk het pijnlijke. Maar toen won ik dus toch. Ja, maar ja, dat is ongelofelijk, weet je wel. Ik won gewoon, weet je. Kijk, en dan moet iedereen zeggen. Dat moment heb ik natuurlijk mijn geloofwaardigheid moet op dat moment gestegen zijn tot 1000. Maar toen jij won, had je waarschijnlijk wel dat je dacht van, nou, ik heb eigenlijk best wel weer vertrouwen in de rechtsstaat. Ja, dat is een goeie, maar zo werkt het dan toch niet, omdat dat is het idioot in Nederland. Dat moet je goed begrijpen. Je wint dan wel pro forma, maar ze weten het altijd weer zo te draaien dat je uiteindelijk toch verliest. Bijvoorbeeld, ik verloor al mijn werk. Ondanks het feit dat ik die rechtszaak won. Zet toch iedereen van, ja, er zit een luchtje aan. Ja, precies, weet je wel. En bovendien had ik inmiddels het vertrouwen was weg en ik had die zaak wel. Ja, een Pyrrhus-overwinning heet dat, hè? Kijk, mensen als Fred Spijkers, weet je wel. Dat soort die hebben ook zogenaamd gewonnen. Of Ad Bos, die heeft ook gewonnen. Ja. Maar wat is dat voor winnen? Ze gunnen je in Nederland nooit die overwinning, nooit. En als je wint, dan maken ze eerst kapot. En dat is bij Willem Oltmans, weet je wel. Dan ben je al helemaal door de stront getrokken. En als je helemaal kermend in de hoek ligt, dan gaan ze zeggen van, hier, je hebt gewonnen. Weet je? Je krijgt nog een medaille ook. Maar ja, dan heb je niks meer aan, want je bent al helemaal vernietigd door het systeem. Is het druk op je verjaardag? Nee, niet bepaald. Niet echt, hè? Want je hebt natuurlijk ook op een gegeven moment een vertrouwensprobleem. Nee, dat klopt. Ja, nee, dat is inderdaad. Dus het is een eenzaam leven op deze wijze. Ja, dat is waar. Hey, en dan zijn er nog allerlei mensen die door je bedreigd zijn. Of is dat niet zo? Nee, dat is niet zo. Nee. Kijk, het is natuurlijk, dat is natuurlijk altijd het punt, hè? Dat als je bijvoorbeeld mensen gaat bellen en je stelt bepaalde vragen of je confronteert ze met bepaalde dingen die mensen heel onaangenaam vinden, dan vinden die mensen dat ze je bedreigen. Kijk, als ik weet dat Mark Rutte ook een pedo zou zijn, ik noem maar wat, waar ik niet weet, maar of een ander voorbeeld, of dat hij bijvoorbeeld de beurs heeft bedrogen met voorkennis of zo, en ik ga hem bellen van, hoe zit dat? Dan zegt hij van, na 2 keer bellen, zegt hij met een stalker. Ja. Dus zo verhaal, werkt dat. Dus het verhaal van die telegraafjournalist, dat is helemaal niet waar. Met zijn kindertjes in de auto. En, nou ja, dat heeft hij inmiddels ook zelf al teruggetrokken. Nou, hij heeft gezegd dat die kinderen niet per se op dat moment in de auto zaten, maar dat jij om de havenklap belt en dan dreigende taal uitslaat. Dat is niet waar. Nee, dat is absoluut onjuist. En dat is trouwens een andere zaak. Dat is niet de zaak die nu dient. Dat is een aparte zaak. Het gaat namelijk alleen over deze affaire rond die Bart Mos. Ja, dat is die telegraafjournalist. Ja, en dat is telegraafjournalist. En dat is. Hij heeft daar zelf gelogen, dat staat vast. En ik heb hem. Er is iets gezegd. Ik heb hem daarna een excuusmail gestuurd. Van: als je dit verkeerd begrepen hebt, dan bied ik daar excuus voor aan. Die hebben ze uit het dossier gelaten. Dus er kan nooit sprake zijn van een serieuze bedreiging. Het is ook niet zo. Ik heb ook dat helemaal niet zo gezegd. Hij is in paniek geraakt en hij heeft allerlei mensen gaan bellen van dat ik hem met de dood zou bedreigen. Dat komt uit zijn fantasie voort. Ah, dat heeft hij gewoon bedacht. Heeft hij gewoon verzonnen. En het verhaal onlangs nog dat je nu zo dol geworden bent dat je zelfs de Holocaust ontkent. Hoe zit het daarmee? Dat maakt inderdaad deel uit van de telastenlegging van het proces. Wat nu speelt, daar mogen we weer niet over hebben. En daar mag ik het formeel niet over hebben, maar het is inderdaad niet zo dat ik de Holocaust. Ik heb daar een heel genuanceerde ding over geschreven, ook op mijn website. En hoe ik daartoe gekomen ben en wat de feiten zijn zoals ik die nu in beeld heb. Maar goed, want ik kan daar verder niet op ingaan. Maar, nou, zal ik dan nog vragen? Oh nee, mijn vraag, die ken je mij zo ook niet. We gaan, ik moet eigenlijk nu heel hard stokbrood gaan roepen, zodat de bewaker je uit het pand kan sleuren. Want het is op. We zijn klaar. Vond je het een beetje leuk bij ons? Ja, ik vond het heel erg leuk. En ik moet zeggen, ik vond het ook heel anders dan wat ik op de podcast gezien heb. van andere uitzendingen. Want dat was veel rommeliger. Ik heb die andere op aangesproken, hoor. En hij veel meer onderbroken met allerlei andere dingen en zo. Misschien komt het ook door het onderwerp wat we nu hadden, dat het zo serieus is. Dan kan je niet continu inbreken met allerlei gein en toestand. Dat werkt gewoon niet. En je zou in eerste instantie in het pand niet mogen. Dus nu je bent, denk je, laat maar praten, joh, nu er toch is. Nou, het is wel jammer van het radiospel. Oh god, we hebben het radiospel niet gedaan. Ik ook hoor, was ongelooflijk dankbaar. Michekat, mag ik je ongelooflijk bedanken dat je bij ons aanwezig wilde zijn en met ons al je kennis en ideeën hebt gedeeld. Ja, we zullen het met belangstelling volgen hoe het morgen gaat lopen. Er komt morgen weer een stuk in het AD, hè? Hebben ze aangekondigd al. Nou, dan gaan we morgen het AD kopen. Ja. Hey, hartstikke goed. Hey, dankjewel. Ja, jullie ook bedankt. Ik vond het hartstikke leuk. Ja, wat gaan we doen? Oh ja, natuurlijk, over kapotten gesproken. Dit is nou weer in één keer rommelig. Moet je één keer iets doen en dan lukt het weer niet. Oh ja, waarom ga je dit nou weer doen met me? Ja, omdat het allemaal... We gaan naar sporten met Leo. Sporten. Met Leo. Ah. Leo Driessen. Goeiedag. Leo Driessen. Jongen. Ja, ik ben blij dat je mij mag spreken. Zeker, Leo, hoe is het? Ja, in orde, hè? Ongelooflijk, hè? Wie wordt de kampioen, Leo? Twente. Ja, dat had je gezegd, hè? Hey, maar wie heb jij omgekocht, joh? Hey, twee man eruit gegooid in één minuut. En ze moeten wel kampioen worden, hè? Er zit een complot achter, hè? Het is een complotdag vandaag hier bij Echte Jan. Namelijk complottendag is het, Leo, bij Echte Jan. Ja, nee, maar dan kan ik... Weet je, dat incident, hè? Het was scheidsrechter Makkeli, hè? Makkeli. De jonge scheidsrechter, Danny Makkeli. Danny Makkeli. Hij geeft die kaarten wel heel erg Makkeli. Zo. Nou, gaat het weer? Dennis Makkeli, daar hebben we gebleven. Ja, hoor. Nee, Danny. Danny Makkeli. Dan ziet hij dus dat Maher die haakpootje. Smeerlap. Bij Rosales. Ja. Bij Rosales. Makkeli. Ja. Maar die Rosales die maakt daarna een zwalbe. Een zwalbe, ja. Bovendien heeft die Rosales daarvoor zo'n vervelende opmerking bij die Maher gemaakt. Zo heel zo op, boven hem staan. Wat had nou een scheidsrechter vroeger gedaan? In de tijd van Jol bijvoorbeeld. Die had die twee gasten bij de oor gepakt en gezegd van... en nou is het uit met het gesodemieter. En als je kinderachtig wil doen, dan ga je maar buiten spelen. Juist. In plaats van een rood kaartje geven... en dan ook nog een protesterende speler twee keer geel geven. Ja, het is echt te gek voor woorden. Te gek voor woorden. Ja, dus ik denk dat het een complot is. Hé, maar Leo, die gozer die haakt iemand pootje. Nou, dat mag niet. Nou, kan je een beetje rood is, een beetje grof. Maar je moet dat niet, je moet dat scheidsrechter helemaal niet willen zien. Je loopt naar het incident toe en je spreekt ze allebei bestraffen toe. En dan is slotneuzen, zeg je dan. Of je geeft ze allebei geel, eentje voor pootje haken en ander voor de zwalbe. Klaar, einde verhaal. Ja, maar die gozer van AZ, die, hoe heet die nou, die spits? Ja, die... Altidoor. Die bleef toch ook maar doorzeiken. Altidoor doorgaan. Altidoor gaan, ja, leuk. Ja, ik kan het ook hoor. Op zijn keertje. Die flauwe opmerkingen. Ja, maar die gozer die ging maar door met dat geklap en geschreeuwen gedoe. Ja, dan krijg je toch op een gegeven moment gewoon een tweede geel, flikker op. Ja, maar luister nou Jan. Die eerste geel geef je, ja? En daarna hoor je hem niet meer. Dan ga je niet toch, blijf je toch niet... Je weet dat scheidsrechter die gozer is over de rode. En dan blijf je hebt van die scheidsrechter die blijven dan wachten. Hup, hier, de tweede geel. Je moet die tweede geel helemaal niet willen geven. Oh ja. Je moet weglopen. Zo'n gozer die zelf een beetje de ster wil uithangen ook, hè, zo'n scheidsrechter. Zo'n gast met verkeerde soort gelding. Nee, weet je wat het is? Het verhaal is, het zijn jonge scheidsrechters... en die willen een grote internationale carrière maken. Ja. En die zijn als de dood dat ze buiten het boekje fluiten. Dat ze eigen initiatief nemen. Dat ze iets anders interpreteren dan volgens de boekjes. Nee. Ja, en dan krijg je dit soort gevalletjes. Ja, dat is heel vervelend. Hey Leo... Ja, en nog zo'n scheidsrechter. Ik vind het inhoudelijk heel leuk naartoe. Wat? Ik vind het inhoudelijk nog heel leuk. Jan begint alweer zo van de zinnen zijn te lang. Ja, en het duurt nee, Jan komt zo wel. Dan kijken we zo wel even af. Maar even nog een ander. Met die wedstrijd Vitesse Heerenveen met Boni. Die een penalty versiert. Ja, weet je dat moment? Ja. Vitesse, dat is toch de club van. Van. Ja. Ja, nee, maar wacht, hebben jullie dat moment voor ogen of niet? Ja. Dan kan ik het helemaal gaan beschrijven. Ja, beschrijf het maar heel snel. Ja, beschrijf het toch maar. De flitsback. Wel leuk. Er komt een hoge bal. Op dat moment maakt eerst Boni de overtreding op de verdediger van Heerenveen op Kruiswijk. Hij slaat hem een elleboog in zijn nek. Kruiswijk is de bal kwijt en houdt daarna heel even Boni vast. Dus als je dan al een straf wil geven, dan moet je Boni een straf geven. Want die maakt eerst de overtreding. Wat is nu het gevolg? Een penalty. En het tweede gele kaart is rood. Ja, dom. Ja, dom. Ja, maar Rutte zei wel... Rutte zei wel dat... Ja, leuk. Ja, al Boni. Rutte zei wel dat... Ja, dat gebeurt door een competitie ongeveer evenveel aan dezelfde kant. Wat ben je nou aan het doen? Rutte is kom je uit Maastricht? Oh, Rutte zegt... Wat is er nou? Belachelijk, dat mag hem niet. Ik vind je Simek-imitatie beter. Ja, ik ook. Hey, maar in ieder geval, dus ja, is dit niet gewoon all in the game? Hey? Jammer voor Heerenveen. Nee. Ik bedoel, 3-3 was prima. Dat maakt het allemaal niet uit. Het gaat er mij om dat die scheidsrechters ook nog na afloop voor die camera komen. En dat vind ik ook vervelend, Leo. En dan gaat Liesveld, die gaat met dat geval Boni, gaat hij ook nog eens laten. Ja, ik aarzel dan wel een beetje, maar ik werd in mijn aarzeling bevestigd door mijn assistent. Die mij vertelde dat het wel degelijk een penalty was. Ja, en die stond er beter voor. Dus niet. Tweeën dat incident te bekijken. En dan hebben ze dus met z'n tweeën niet gezien dat Boni de eerste overtreding maakte. Stom metalletje, stomme pennelikken. En die scheidsrechter had ook bijzonder jeuk aan zijn aarzeling. Niet? Ja, leuk. Heel enig. Nou, dan heb ik er nog eentje. Kom hoor. Nou. Er is toch zojuist is er toch een bokser uit de kast gekomen? Ja. Die noemen we dan dus een nichtgewicht. Ja, minder. Nou, ik kan er niet echt op. Ik vind het echt super geestig. Je was vandaag bij Ajax Utrecht, hè? Dat zal een feest geweest zijn. Nou, vertel eens even. Twee jaar geleden, lieve mensen, was het tijd voor de fluwelen revolutie. Nadat Johan Cruijff in een column schreef, zo kan het niet langer, na de wedstrijd die Ajax speelde tegen Real Madrid. Zes jongens uit de eigen opleiding en we zijn volkomen kansloos. Ja. Twee jaar later speelt Ajax tegen Real Madrid en ging het allemaal veel beter. Nou. Ja. Leo, ben je klaar? Jij tegen Real Madrid was ook slecht in dat Ajax. Hoor is ook maar eens slecht even de regels door wat jullie net zojuist vertelden. Er is geen fluk veranderd met Cruijff, met zijn gezeik. Cruijff heeft gefaald! Dat zeg je toch? El Salvador. En ja. Moest het daarom twee jaar lang zo'n slagveld worden daar bij Ajax? Dat we gewoon weer zijn waar we waren. Reden, twee jaar de geleden. De enige reden waarom Ajax goed draait, of twee keer kampioen is geworden, heeft maar heel weinig met de revolutie van Cruijff te doen. Het heeft van doen met de persoon Frank de Boer, die boven de partijen staat en de boer rustig houdt. Ja. De enige reden. Nou, ik vind het mooi. Hey, fijn dat de prachtige rij klappen. Je zegt toch al wat. Je zegt toch al wat. Ja, dit is, het gaat alle kranten halen morgen, Leo. Gaan jullie zomaar even overheen? Nee, wij zijn gewend, hoor. Wij zijn gewend dat jij gewoon met keiharde onthullingen komt. En, ja, de Telegraaf wacht altijd. Ze wacht altijd met de druk in de Telegraaf. Want totdat Leo Driessen geweest is bij de Echte Jan, want er komt altijd zo'n bak nieuws uit. Ja. Nou, nee, maar Cruijff die schrijft morgenochtend. Ja. Dat is het mooie, dan is het geheel een cirkel. Ja. Hij schrijft, ja, maar jongens, die wedstrijd van afgelopen woensdag, dat was maar een momentopname. Oh. Nou, daar zijn we er toch helemaal uit? Ja, ja en die wedstrijd van vandaag, dan was het ook een momentopname. Want dat was niet best, hè, vandaag, hè? Boem. Ja, het was een momentopname. Ja, momentopname. Hey, weet je wat ik heel graag even zou willen doen, Leo? Nou. Maar ja, was dat van die grap van die boksen niet leuk? Nee, maar wat ik heel graag zou willen doen is die Christian Eriksen bespreken met je. Want dat wordt altijd verteld dat het een enorm talent is en dat hij op een gegeven moment voor 999 miljoen euro naar Engeland gaat. Maar dat jong kan toch gewoon niet voetballen? Daar heb je toch gewoon geen flikker aan? Dan ga ik aan hartstikke goed voetballen. Ja, alleen doet het alleen niet. Nee, maar het is gewoon een soort voetballer waar Ajax van houdt. En dat betekent dat ze briljante dingen kunnen doen, maar ook ongelooflijk kunnen falen. Hey, weet je wat ik opeens zat te denken? En nee, dat zit je te denken. Mouwen opkomt. Nou, dat aankomt. Stel dat ze... Mouwen opstropen aankomt. Als ze dus in China zwarte rijst hebben, in China, dan hebben ze daar dus ook een zwarte lijst. Snap je? Waar Misha op stond. Maar zwarte lijst, snap je? Dat is dan... Zwarte rijst in China. Wouter, heb je nog... Ja, dankjewel. Ik dacht, ik kom nog een drumstel. Zwarte lijst, bedoel jij? Ja, nee, Jan is in Tom aan het spreken. Hij probeert een soort code te doen nu, denk ik. Ja, dat is een complot tegen Jan. Hey Leo, wat gaan we volgende week... Gaan we volgende week nog iets doen? Nee, ja, dus Europees, of er zijn nu interlands, hè. Oh ja. En wat tegen wie speelt Nederland? Andorra, altijd lastig. Andorra. Oh, en uit of thuis? Ja. Eerst thuis en dan de volgende week uit Roemenië. Maar Jong Oranje, dat is wel belangrijk. Die kunnen zich kwalificeren in twee wedstrijden voor het eindtoernooi in Israël. Oh, belangrijk. En gaan ze dat doen, Leo? Ja, dat denk ik wel. Tegen wie gaan ze, Leo? Je stond even We spelen aanstaande donderdag eerst tegen Jong Slowakije. Nou, dat is een eitje natuurlijk. En dat doen we maandag dan weer. Leo, wat wordt het tegen Andorra? Tegen Andorra wordt het 7,5-0. Is toch, je kan helemaal geen half doen. Het is echt vernieuwende journalistiek dit, jongens. Leo, echt prachtig. Doe je, wil je René nog even voor ons? Ja. Graag. Oeh. Oeh. Oeh. Twee. Oeh. Dan wil ik ook zo'n mooie bril. Ja. René? Dat was René. Nee, dat was Willy. Dat was, nee, was René. Was dat nou Willy? Nee, dat was René. Nee, dat was Willy. Oh, sorry. Oh, dan nu René. Dan. Nu René. Oeh, ik heb maar een vinger tussen de deur. Leo, wat leuk! Dankjewel. Ja, volgende week stoppen we hiermee met het gedoe met Willy en René. Ja, hele seizoen. Niet aan. Maar die boksen toch het leukste, hoor. Yo, wil je daar nog één keer vertellen? Ja, over dat Cruijff en Ajax. Ja, het is allemaal wel, joh. Dat heb ik allemaal niet gezegd, hoor. Nee, want anders krijg je gedoe met Johan. Zit Johan ook nog naast je? Wil je nog even Johan... Hallo, wat er dus juist allemaal zo bedoelen. Incident, hè? Zeg eens. Dat zijn allemaal momenten op dames. Hoi, dames. Heel goed, Leo Dries. Bedankt, hè? Want ik vond je vandaag wel goed. Geïnspireerd. We moeten eerlijk zeggen, we hebben het er even over gehad of we een beetje door moesten gaan. Ik heb het er elke keer over of ik de telefoon wil opnemen op zondag. Laten we het daar eens over hebben. Ja, precies. Tot volgende week, dag, Leo! Dag, Leo! Dag! Komt Sinek nog? Ja, die komt eraan! Dank je. Ja, Leo Dries, dankjewel! Echte Janne, Jan Roos en Jan Heemskerk. Als er één man is die wel weet wat je met meisjes van GroenLinks ding moet doen, dan is het toch wel onze Martin. Die steker is oud mevrouw Sap getrokken. En daar doet Martin een beetje pijn. Natuurlijk kon die vrouw er geen bal van. Natuurlijk had ze die uitstraling van een verkleurd met regenwater volgezogen IKEA-kastje dat al een paar dagen staat te wachten bij het grofvuil. Natuurlijk kan je als een fractievoorzitter van een wereldvreemd clubje lieverds weinig duikjes in de biologisch linksdraaiende melkzuurhoudende boerenroomboter slaan. Natuurlijk zijn er te veel vrouwen bij GroenLinks om een behoorlijke partij te roenen zonder bitchfights. Natuurlijk had Jolande het stemgeluid van het abortusschip dat met een rotgang tegen die kade vaart. Natuurlijk had ze met haar 1,23 meter niet haar lengte mee voor een politiek leider. En natuurlijk kon ze nooit op tegen haar voorganger, de slimme, lekkere, lange Femke Halsema, met wie Martin een keer vreselijk heeft liegen ketsen. Maar dat doet er even niet toe. Natuurlijk heeft ze haar achternaam niet mee. Sap. Dat is goedkoop vocht voor een kind. Natuurlijk was haar accent niet om serieus te nemen. Natuurlijk was haar wereldwinkelkleding pijnlijk om te aanschouwen. Natuurlijk is zij niet die vrouw waar mannen warme gevoelens van krijgt. Zelfs Martin niet. En ik moet zeggen dat ik hem na een paar glazen rode wijn nog vol overgave in een zojuist aangereden hert zou steken. Natuurlijk was haar enige politieke interessante daad een paar politietrainers naar die oorlog in Afghanistan sturen met die eis dat zij niemand zouden opleiden die zich zou bemoeien met diezelfde oorlog. Een godsonmogelijke eis, maar goed, wat wil je? Zij is van GroenLinks. Natuurlijk is zij genaaid door Tovik Dibi, wat uitzonderlijk is, want daarmee is zij de enige vrouw in die wereld die ooit genaaid is door Tovik. En natuurlijk zat de rest ook allemaal niet mee. Maar Martin vindt het toch jammer. En waarom? Dat weet ik niet. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. En die Femke Halsema, dat is met er eentje. Die houdt er echt van. Ik heb eens heerlijk mijn neus in haar krulletjes mogen zetten. Heerlijk. Man. Fijn stukje, hoor. Ik had een heel raar accent deze week. Gek, hè? Hoor je dat? Ja. Het was meer een beetje Zwarte Piet-achtig. Ja. Grappig dat hij zich zo aanpast met het jaar. Partij. Ja. Ja, nou goed, gaan we door. Hey, we hadden hem nog bijna aan het lijsttrekkerschap van de Democratische Partij in Nederland of zoiets geholpen, Jan. Maar Richard de Mos ging het maken, de burgermaatschappij, weet je nog? Ja hoor. Nee, niet dus. Hij blijft gewoon als groep Richard de Mos aan in de Haagse Raad. Waarom? We vragen het in. Het Haags geluid. Hele goeiedag, Richard de Mos van... groep De Mos! Ja! Hele goede avond, echte Jannen. Hoe is het, Richard? Uitstekend. Hé, luister eens, wat horen we nou? Blijf je toch op het appluus zitten met je kontje? Ik blijf in Den Haag, blijf ik keihard mijn best doen voor Den Haag en Scheveningen. En ik hoop dat in maart 2014 zoveel mogelijk mensen op mij gaan stemmen. Hé, hey, maar Ricardo Di Mosso, jij hebt hier bij echte Jannen de scoop gegeven. Ja, dat vonden ze bij de NOS, vonden ze dat geen scoop trouwens. Maar dat je die gemeenteraadzetel teruggaf. Want die was ja. Van Geert en de groeten. En wat is er gebeurd dat je dacht van nou krijg de pleuris, dat is mijne. Nou, ik kan eigenlijk niet gewoon over de straat in Den Haag en Scheveningen. En de mensen allemaal vinden het zo jammer. Je bent gewoon een gouden gozer en een jongen van onze stad. En we willen gewoon dat je je werk in Den Haag voortzet. Ja, kan wel, Richard. Neem daarbij een grote groep ondernemers die dat ook wil sponsoren naar aanleiding van een campagne. Yeah. Ja. En dan is die keuze, die draai is dan snel gemaakt. En wij maar denken dat je geen baan kon vinden. Zijn we nou achterdochtig of wat? Nou, die hoofdbaan die heb ik nog steeds niet gevonden. Dus ook weer mogelijk Radio 1 kan gebruiken als podium. Yeah. Mensen, mail mij, want ik zoek nog een vaste baan. Hé, hey, maar Richard, luister, beste vriend. Wij vinden jou een aardige gozer. Omdat je een man van je woord bent. Je hebt ballen van staal, toch, Richard? Zeker weten. Maar je zou die zetel inleveren. Nou neem je hem toch weer terug. Dan u ligt en u draait. Nou, ik vind dat ik heel erg netjes ben weggegaan met de PVV. Ik heb netjes het licht uitgedaan in de Tweede Kamer. Uit milieu-oogpunt. En ik wilde die zetel inderdaad eerst teruggeven. Heb ik in eerste emotie gezegd. Ik was vrij geëmotioneerd vanwege het plotsklapse vertrek. Ja. Maar goed, de roep vanuit Den Haag en Scheveningen was zo massaal. En ik geef aan die roep gehoor. Ben je nou ineens ook een hele andere koers toegedaan dan je namens de PVV moest? Is ineens een nieuwe De Mos opgestaan? Of ben je nog steeds die hardhitting, hardliner? Met hetgeen waar de juiste omgegradeerd wordt. Gewoon komen met veel verfrissende ideeën. En gewoon de stad Den Haag goed op kaart zetten. Ja, begrijp ik wel. Maar voer je nou de PVV-lijn uit onder je eigen naam of heb je een nieuwe lijn? Dat vroeg ik, we zullen lokaal wat minder over immigratie en de islam gaan. Ja. En verder gaan we pro-ondernemen, pro-sport, pro-ouderen, pro-zorg. Dus we gaan knallen. Iets minder lullen over de islam. Ja, eigenlijk helemaal niet op lokaal gebied. Alleen ja, maar Richard, niet aan de wet houden. Er is een tsunami van de islam in Den Haag ook. Toch? Ja, goed, of niet meer? Nogmaals, waar de problemen zijn, zullen ze de groep De Mos op de weg tegenkomen. Ja. Maar we gaan er geen speer van maken. Groep De Mos in zijn eentje, nog. Ja, maar 2014, Jan, dan, als ik het goed begrijp, dan gaat de groep De Mos gaat de macht overnemen in Den Haag. Nou ja, dat heb jij helemaal goed begrepen dan. Nou, hè, hoeveel zeteltjes in de raad, denk je? Nou, wij hebben een grote groep mensen nu achter me staan en we gaan goed... Vertel daar eens wat over die groep mensen, Richard. 5 en 10 zetels. 5 en 10 zetels? Hoeveel zitten er eigenlijk in de raad daar zo? 45. Nou, kijk eens eventjes, dat is nog niet te een geloven. Een kwart van de raad van Den Haag. Hey, wat voor een ticonen staan er allemaal achter je, Richard? Allemaal Scheveningse Haringkakers, wat is het voor volk? Nou, er staan inderdaad wat Scheveningse Haringkakers achter mij. We willen er ook eentje op de lijst gaan zetten. Maar ook mensen die bekend zijn in het nachtleven van Den Haag. Die bekend zijn in sport in Den Haag. Ja, en we hebben bijvoorbeeld een heel groot schaatscentrum als de Uithof. Wacht, ondernemer Richard, achter mij. Oh. Die iemand die bekend is van schaatsen? Ja. Van sport? Ja. Wie is dat dan? Nee, daar gaan we nog. Die gaan we nog niet met name krijgen. Nou, ja, nee, Richard, hallo. Ik moet momentjes pakken, hè. Ja, maar luister, Richard. Zijn we met onze pers, man. De baas van de Uithof. Ja, maar wacht nou even, Groep De Mos. Je zit hier bij echte Janne. Ja. En wij hebben een scoop van je nodig. Ja. Welke sporter staat achter Groep De Mos? Nou, ik ga jou binnenkort een scoop geven. Ik beloof je bij deze. Als de scoop komt, krijg jij hem. Oh, hartstikke leuk. Nou, dat vind ik fijn van je, Richard. Dat is fijn. Hé, nog eventjes, omdat je natuurlijk met je billen ooit in de landelijke politiek zat. Zielig, hè, van Jolande Sap, hè? Nou, als mens vind ik dat zeker zielig, ja. En als dier? Als dier moet je bij Partij van Dieren zijn, maar als mens vind ik dat Jolande Sap echt onrecht is aangedaan. Als je op 13 september als partij zegt dat je achter haar staat en vervolgens steek je een mes in de rug, dan vind ik dat niet vrij. Weet je alles van, hè, dat mes in je rug? GroenLinks mag vinden. Hé, hey. Wat vind je, heb je nog een beetje gelachen dat de PVV een heleboel zeteltjes kwijt was of niet? Nee, dat volg ik niet meer zo. Je volgt het niet meer zo? Kom op, jij op 12 september heb jij niet eens een hyena zitten lachen dat Geert 10 zetels kwijt was? Kom op. Nee, ik heb niet zitten lachen. Huilen dan. Omdat daar ook mensen op de lijst stonden die ik een warm hart toedraag. En sommige daarvan hebben het niet gered en die wens ik allemaal het beste toe. Ik ben een jongen die positief van geest is. Het is ook geen kwaad woord dat je uit de pullen ook, hè? Hey, maar Richard, jouw vriendin stond toch ook op die lijst? Ja, dat klopt. En heb je op haar gestemd? Ja. Oh, je hebt dus wel weer op de PVV gestemd? Ik heb wel op mijn vriendin gestemd. Maar dat meisje is er niet ingekomen? Nee, mijn stem heeft niet geholpen. Dus jullie zitten nu allebei werkloos op de bank? Nou hoor, zij werkt heel hard bij een van de grootste telecom marketeers van Nederland. Wat zal dat zijn? Een van de grote. Nee, ik vind wat de telecom marketeers, dat weet ik gewoon niet, Jan. Ik weet wel dat de directeur van de Uithof moeten we in de gaten houden. Ja, dat is een man die helemaal achter me staat. En ik zou zeggen, kom eens een keer met z'n tweeën schaatsen. Ik kan voor jullie als ambassadeur van de Uithof kaartjes regelen. Schaatsen? Voor gratis? Ja, schaatsen. Is het omkoperij, Richard? Kom je lekker bij mij in Scheven schaats rijden. Oh. Hey, daar, zo ken ik je weer. Hey, maar Richard, heeft Geert ook nog eens contact met je opgenomen, of jij met hem? Nee, we hebben elkaar voor het laatst gezien de dag na Prinsdag, met afscheid van de Kamer. Ik heb nog een bosje bloemen van hem gehad. Oh, aardig. En we hebben elkaar het beste gewenst, dat is ook wel gemeend. Ik heb ook 6 hele leuke jaren gehad. Dankzij hem ben ik de politiek ingekomen. Hij heeft mij veel dank verschuldigd vanwege mijn harde werken. En we gaan nu uit elkaar. En ja, gewoon no hard feelings. Oh, hartstikke goed. Hey, en nog eventjes, heb je dit nou gedaan omdat het terugnemen van die zetel, omdat je zei van, nou, Den Haag roept me, het volk vraagt me. Of ook omdat je dacht van, goh, ik moet toch ook gewoon een baan hebben. Deze baan ligt eigenlijk voor het opgrapen. Zoals je weet zit ik in de Tweede Kamer in mijn wachtgeldregeling. En alles wat ik verdien moet ik afdragen. Oh shit. Dus daar heb ik niks aan met mijn raadsalaris. Maar ik doe het dus echt vanwege Den Haag en Scheveningen. En ja, daar ga ik voor. Hé, hey, en wachtgeld, is dat een beetje wat? Is dat volle procent of moet ik ze op maar 70? Ik zit op 80%, als je wil weten. 80% van je oude loon? Oh, hoe lang? Het is ook nog eens een keer zo, Jan. Ik ben liever gisteren dan vandaag weer aan het werk. Want thuis zit ik helemaal niks. Ik ben druk aan het zoeken. Ja, je zit altijd met de kleine de mos in je hand dan, hè? Zeg je? Dat je dan de hele tijd met de kleine de mos in je handen zit, als je het alleen maar thuis bent. Nee, die kleine de mos moet je af en toe even met rust laten. Die pakken we de nacht of uren beet. Ja, je hebt gelijk. Godsamme. Hé, hey, Ries, luister nog eens even. Zie jij wat in het kabinet Rutte Samson? Was dat ook jouw keuze geweest? Nee, dat is niet mijn keus geweest. Maar goed, dat is natuurlijk wel de schuld van iemand die op 21 april die stekker eruit heeft getrokken. Dus, ja, en dat is die Geert Wilders, hè? Ja, dan krijg je de PvdA er gratis bij. Ja, dus ja, hij wordt altijd te zeiken over de PvdA, maar hij biedt ze gewoon regeringsverantwoordelijkheid. Ja. Ongelooflijk. Ja, sukkel. Maar goed, gewoon een sukkel. Dat zal misschien wijsheid brengen. Ja, je hebt gelijk ook. Hé, hey, Richard de Mos, mag ik je hartelijk bedanken en succes wensen met Groep de Mos. Dankjewel, www.groepdemos.nl. Ja, maar waarom begin je nou opeens een website heel hard op te roepen? Waarschijnlijk omdat je reclame wil maken voor het nieuwe fenomeen. Ik heb hier, als je een keertje belt, een stukje reclame. Hé, hey, maar waarom heet het eigenlijk Groep de Mos? Nou, ik mag nog geen officiële naam hebben tot aan de volgende verkiezingen. Dan wordt het gelijk groep genoemd, altijd. Ja. De holding de Mos zit ik aan te drinken aan de volgende keer. Ja. Ah, is dat niet leuk? De holding de Mos. Ja, waarom niet? Ik ben bezig met de stichting Kinder van de Mos, dus de Mos is lekker bezig. Stichting de Mos kan ook. Hartstikke leuk. Ja, leuk. Nou, Richard de Mos, Nederland is je dankbaar dat je weer terug bent gekomen in de politiek. Want nu heb ik er weer extra vertrouwen in gekregen. Nou, anders is het wel. Heel graag gedaan. Hey Richard, hou hem hard. Doei jongen. Doei. Het Haags geluid. Oh, de liefdespanter maakt zich ernstig zorgen om de bielenneukende zorgverleners. En daar heeft hij waarschijnlijk dan ook wel een puntje. Dagboek van de liefdespanter. Schrikbarend nieuws. Tussen 2007 en vandaag zijn 400 mensen misbruikt door zorgverleners. Dat berichtte het RTL Nieuws gisteren naar aanleiding van cijfers van de Inspectie voor Gezondheidszorg. Het zou met name gaan om psychiatrisch patiënten en mensen met een verstandelijke beperking. En morgen doet de commissie Samson, die onderzoek heeft gedaan naar misbruik van kinderen in de jeugdzorg, haar aanbevelingen naar de sector. In het onderzoek werd onder meer duidelijk dat kinderen onder de auspiciën van de jeugdzorg 2,5 keer zoveel kans maken dan kinderen in een normaal gezin om in aanraking te komen met seksueel misbruik. De aanbeveling van de commissie luidt overigens dat de sector de slachtoffers excuses moet maken. Excuses maken. Ik zal het je anders vertellen. Daders opsporen, flink anaal vuisten zonder glijmiddel en levenslang in een diepe kelder gooien. Dat moet je doen. Maar goed, wat ik me dus afvraag, hè? Wat bezielt iemand, sterker nog, niet zomaar iemand, maar een zorgverlener, om zich te vergrijpen aan een kind, een geesteszieke of een verstandelijk gehandicapte. Wat bezielt je? Hoe kom je op de gedachte? Hoe haal je het in je malle harses om je te vergrijpen aan een hulpeloos iemand? Wat denk je dan? Ach, weet je, laat ik mijn leuter eens lekker in die kwijlende debiel steken. Ik ben een beetje geil. Of, goh, ik pak een weesje, die zijn lekker strak en houden hun bek omdat ze toch geen ouders hebben om tegen te klagen. Of zoals in de Volkskrant magazine te lezen stond, van die ene imam die de duivel ging uitdrijven bij een gedeprimeerde moslima, en haar eerst even fors liet masturberen om haar sappen op te vangen, en er vervolgens ook maar even de zwans instak, voor alle zekerheid. Nou ja, daar hebben we het nog niet eens over onze vrienden van de kerk. Wat jullie krankzinnige zorgverleners en zieke geestelijke is er toch in godsnaam mis met seks hebben met iemand die dat gewoon wil? Dat is echt veel leuker. Gewoon samen een heerlijk potje neuken voor de lol en het wederzijds genot. En daarna lekker knuffelen en een kopje slappe thee voor het slapen gaan. In plaats van iemand verkrachten die te jong of te ziek is om zich te kunnen verweren of zelfs maar aan kan geven wat hij of zij wil of niet. Het is de lafste van alle misdaden. Je macht en je autoriteit misbruiken om je bot perverse lusten botvieren op de machtelozen. Krijg je die aandruk nou weer? Doe onze lol en jaag jezelf een kogel in je kop of plunder de medicijnkast. Dan laat je het zorgverlenen verder over aan mensen die hun poten thuis kunnen houden. Dagboek van mijn liefdespanter. Dan had hij wel de punt hoor, die liefdespanter. Laten we even eerlijk zijn. Je kan trouwens nu gratis bellen naar 0800-112 om je mening te geven over de stelling van vanavond. En de stelling van vanavond is: doek in hemelsnaam groen linksop. Dus gewoon opdoeken, die handel. Wat vind je van de stelling, Jan? Nou ja, ik zeg het meteen doen. Doen! Ja, maar goed, iets anders. Ben je, het is een thema vanavond. Ben je, kom je uit Friesland en ben je toevallig verslaafd aan seks en porno? Wanhoop dan niet, want er is hulp onderweg. De Friese GGZ begint binnenkort met groepstherapie voor seksverslaafden. Dat zal me een mooie bende worden. We bellen even met Irma van Stijn van Maarsing en van Stijn, de projectleider. Nou, ook een hele goede nacht. Mevrouw van Stijn van Maarsing, van Stijn van Maarsing en van Stijn. We noemen u Irma, want uw achternaam is te lang. Is dat goed? Ja, dat lijkt me helemaal goed, hoor. Hoeveel vrouwen hebben zich al gemeld voor die seksverslaafde groepstherapie van u? Nul. Ja, dat nul? Ja. Oh, dat wordt een hele ongezellige therapie dan. Dus het wordt geen groepsekstherapie. Het wordt geen groepsekstherapie, nee. Maar en hoeveel mannen dan? Dat weet ik niet precies, maar volgens mij een stuk of 6-7. Oh. Maar komt seksverslaving bij vrouwen dan niet? Ja, eigenlijk is dit natuurlijk een retorische vraag, want we weten allemaal dat het een beetje lastig ligt bij die vrouwen. Ja, maar je hoopt er toch stiekem op. Ja, je hoopt er toch op. Seksverslaving, komt het ook bij vrouwen voor? Zeg alsjeblieft ja. Nou, ik zal ja zeggen, maar weet je, ik heb eigenlijk geen idee hoeveel. Het is verwaarloosbaar zeker. Hè? Het is meer een mannendingetje, hè? Het is echt een mannendingetje. Nou, ja. Hoe werkt het dan als je seksverslaafd bent? Wat doe je dan? Zit je dan de hele dag aan de hengel? Nou weet je, het zit eigenlijk niet zozeer in de frequentie hoor. Oh. Ik denk dat heel veel mannen regelmatig porno kijken. Overigens vrouwen ook. En dan is er niet zoveel aan de hand. Vrouwen kijken porno? Ja, dat is wel zo. Maar dan knuffelporno. Met veel gekus en gedoe. Dat zal ik ook, dat weet ik niet. Maar, ja, okay. Nou, kijkt u zelf wel eens porno? Ik kijk ook wel porno, is dat beroepsmatig? Of omdat u denkt van nou, ik heb wel zin in een film? Nee, dat is ook beroepsmatig. Ook beroepsmatig. Ook beroepsmatig, ja. Heel goed. Maar ga je door. Je bent... Je wil een beetje weten toch hoe het werkt. Ja, precies. Wanneer je verslaafd bent. Ja, dat is wel fijn, ja. Ja. Nou, eigenlijk... Tellen wij even mee, hè? Of wij het zou ook zijn misschien dan. Ja, maar ik denk dat Irma het nu gaat vertellen. Oké. Ja. Zijn jullie benieuwd of je ook verslaafd bent? Jazeker. Nou, ontzettend. Ik weet het bijna wel zeker. Maar oké. Irma, noem het eens op. Nou weet je, de eerste is dat je er heel veel last van hebt. Volgens mij hebben jullie er niet zo heel veel last van. Nou, ik heb er best wel veel last van hoor. Ja? Nou, ergens zie je Jan. Nee, oh nee, maar het weet je, er is helemaal niet zo mis met porno. Maar wanneer het misgaat is op het moment dat je eigenlijk denkt, nu wil ik niet kijken en de hele tijd wel gaat kijken. Oh. Ah. En kennen jullie het stofje dopamine? Niet persoonlijk, nee. Nee, dat krijg je als je klaarkomt, toch? Komt dat los? Dat krijg je op het moment dat je naar porno kijkt. Oh. En dat krijgt iedereen, dat krijgen vrouwen ook. Oh. En dat is soort, hè, daar krijg je een lekker gevoel van, een soort beloningssysteem. Ja, heerlijk. Maar als je dat te vaak doet en ga je zoveel dopamine aanmaken, waardoor je hersenen dat eigenlijk niet meer zo goed kunnen... Ja, hoe zeg je dat nou? Verwerken. Ik ga je een verhaal vertellen over een rattenexperiment. Je krijgt een afhankelijkheidsprobleem. Irma begint nou opeens over ratten. Ja, dat vind ik ook dubieus. Daarom onderbreek ik er ook even. Ja. Nee, want je wordt niet zo afhankelijk van drank of zo. Oh, oké. Nee. Maar gaat het eens over de ratten? De ratten. Ja. In Amerika is onderzoek gedaan en dan stop je een mannetjesrat in een kooi. Ja. En dan doe je een vrouwtjesrat bij en wat gebeurt er dan? Dan krijg je heel veel seks. Ja, natuurlijk. En ja, natuurlijk. Dan moet je anders in een kooi. Langzaamaan wordt dat minder met dat ene vrouwtje. Ja, dan wordt het saai. Dus zoiets heet een huwelijk saai, in het mensenwereld. En als je dan de vrouwtjesrat vervangt door een nieuw vrouwtje... Dan wordt hij weer helemaal geil. Dat het tempo van dat mannetjesrat weer omhoog ja. gaat. En doe je er elke keer een nieuw vrouwtje bij... dan gaat hij net zo lang door tot hij volledig uitgeput raakt. Gelijk heeft hij. Ja, nou, zou en dat doen. Is eigenlijk wat porno doet. Je krijgt een hele grote dopamine afgifte in je hoofd. Ja. En op zich is dat nog niet zo erg... maar als je hoofd daarmee gebombardeerd wordt... dan wordt die golf veel te veel... en dan gaan die ontvangers in je hoofd van die dopamine die gaan dicht. Oh. Bijvoorbeeld als je in een kroeg staat en de muziek is keihard... dan heb je de neiging om je handen voor je oren te houden. Hè? Ja, maar mag ik zeggen dat ik het vind dat je heel veel woorden... en ingewikkelde vergelijkingen nodig hebt om uit te leggen wat pornoverslaving is? Ja, vind je het ingewikkeld? Nou, laat ik het dan simpel zeggen. Ja, graag. Pornoverslaving is eigenlijk gewoon als je er niet weg van kan blijven... en je gaat erom liegen, je gaat erom bedriegen... Je vrouw weet het niet, krijgt een vervelende consequentie. Juist, precies. Dus je bent een compulsieve rukker, word je eigenlijk. Wat zei je? Een compulsieve rukker word je. Zodra moeder naar de supermarkt is, zet je gauw laptop aan, dan ga je... Nou, ik denk toch dat ik wel een keertje langs kan komen hier, maar als ik zo... Zolang je er lol in hebt, en er is, niemand heeft een probleem mee, en jijzelf ook niet, dan ben je niet verslaafd. Nee, maar een van de dingen niet, Irma, dat omdat je al porno kijkt, en in porno is meestal doen vrouwen dingen waar je thuis echt heel lang om moet zeuren. Hè, en dat je dan ook op een gegeven moment altijd maar dat gaat kijken. Hè, niet alleen om die dopamine, maar ook omdat je denkt van god, moet je nou eens kijken zeg, wat die vrouw allemaal doet. En dat je dan op een gegeven moment. En dat je dan op een gegeven moment dat je dan naar boven. En dan is zeg maar de gewone seks met je paard er niet meer zoveel aan. Ken je dat? Ik bedoel, dat heb je heel goed gezegd. Ja. En dan heb je zomaar een erectieprobleem. Nee, dat heb ik helemaal niet, Irma. Jan heeft geen erectieprobleem. Nee, nou zeg. Dat is absoluut niet waar. Ik sla met de slapper nog een nachtkastje door de midden. Hoor. Nee, Jan, je zei daarnet iets heel belangrijks. Het is een van de belangrijkste dingen die gebeurt. Als je de hele tijd maar naar die porno kijkt... Ja. Dan kan je niet meer zo goed verbinden met je partner. En dan is het allemaal wat saaier. En in de helft van de gevallen... kunnen mannen niet eens meer lekker met hun eigen vrouw vrijen. Wat zielig. Oh, wat sneuzig, hè. Hey, maar Irma, vertel nou eens even. Oké, we snappen het nu. Dat zijn die mannen. Mensen zitten de hele dag zitten ze te trekken en ze durven niet meer... Nee, niet de hele dag. Oh. Nee, stel je voor. Jij komt... Hebben jullie een partner? Ja, we zijn allebei gelukkig getrouwd. Ja hoor, hartstikke gelukkig getrouwd. Als onze vrouwen luisteren, we zijn allebei gelukkig getrouwd. Ontzettend gelukkig getrouwd. En Jan die zit niet de hele dag met die salami in zijn klauw. Nee, ik zou de tijd vandaan moeten houden tussen het zorgen van mijn kinderen, het koken, het waarmaaien van de tuin, het werken. En ik zou niet eens weten wanneer ik het zou moeten doen. Hoe komen we van die verslaving af, als we die zouden hebben? Stel je nou voor, jij bent een beetje eerder thuis dan je vrouw en je denkt ik ga eens even stofzuigen en ik maak hier de boel eens even lekker aan kant. Ik probeer me voor te stellen, maar dat lukt niet. Ja, dat begint nou een beetje onzinnig te worden. Dat lukt echt niet. Oké, ik doe maar dat ik vast ga koken of zo. Is dat ook goed? Dat vind ik ook helemaal goed. Oké. En dan komt je vrouw thuis en dan zegt ze niet iets liefs of niet iets aardigs, maar dan zegt ze... Hey, komt voor. Nou heb je net dat laten aankoken of dat stukje ben je vergeten. Dus ze zegt iets wat gewoon niet zo aardig is. Nee. Beetje hekserig. Ja, hè? Ga je weer. Dat zit wel een beetje bekend voor te komen, zeg, dit voorbeeld. En stel je nou voor dat jij eigenlijk helemaal niet zo lekker in je vel zit... en je bent niet gewend om daar een beetje leuk mee om te gaan. Ja, leuk mee om te gaan. Maar gaat het bij jullie niet op? Nee. Jullie zijn de hele tijd lol. Maar stel je voor dat je dan denkt, godsamme, en bekijk het ook. En je gaat door met eten koken. En daarna hartstikke leeg, ga je weer achter je. Irma, word jij per sessie betaald? Want het duurt allemaal wat lang. Hoe kom je er vanaf? Dat is te traag, geloof ik, voor jullie. Nou ja, het is niet wij hoor. Maar het is gewoon dat we 2 uur de tijd hebben voor het hele programma. Ik moet wel even iets zeggen, wat echt van belang is. Is namelijk dat jullie noemden... Ik ben van Maarsingen en Verstijn, hè? Maar dit doe ik bij GGZ Friesland. Ja, dat weet ik. Natuurlijk. Ja. Gewoon keurig bij de gemeente. U heeft nu de naam genoemd waarvoor u het doet, maar eigenlijk was de vraag nog steeds... hoe we van die pornoverslaving afkomen. Nee, maar wacht even. Ik maak het verhaal even voor u af. Hoe komen we eraf? Hoe komen we eraf? We zijn gefrustreerde mannen. Onze vrouw is gemeen tegen ons. We gaan weer zielig zitten masturberen. Het zwaard op de klauwen. Ja. Hoe komen we eraf? Nou, de eerste stap is eraf willen komen. Ja, erkenning. Nou, maar echt hoor. We willen eraf. Echt, we willen eraf. Is dat je, als je je dus rot voelt en ellendig voelt... en dan dus naar de porno gaat, dat je andere dingen gaat doen. Ja, precies. Dat je gaat de echt Brinken dingen die van betekenis zijn. Wat op zoek naar een hobby. We moeten een hobby. Een hobby? Ja, dat je... meestal gaat het vooral om dingen die echt van betekenis zijn. Kleine dingen waar je een beetje... kerel van voelt in plaats van de hele tijd achter porno zitten. Ja, oh, nee, precies, okay. We gaan hout hakken. Irma? Ja? U heeft een dochter die heet Iris, hè? Ja, dat klopt. Ja, dat zag ik even op Twitter. Maakt u zich zorgen om uw dochter? Ze is 18, hè, dus ik mag vieze grapjes maken. Ja, maar grapjes. Dat bedoel ik. Nette Jan, hè? Ja, nette grapjes. Zijn vieze? Ja, zijn nette grapjes. Nee, nette grapjes. Maar uw dochter... Wat heeft dat ermee te maken dan? Nou, niks. Wil je maar de groeten doen? Nee, ik wil Iris graag de groeten doen. Ja. Wilt u Iris de groeten doen van de echte Janne? Want we zagen er op Twitter en dat was de moeite waard om de groeten aan te doen. Leuke jonge vrouw. Dat zal ik doen, ja. Ik heb nou toch iets in mijn hand terwijl ik dit vertel? Ongelooflijk. Nee hoor. Maak je niet van die vieze grapjes. Je bent helemaal gekke. Ja, echt. Ik denk dat ik Jan even lang stuur voor een privéconsult binnenkort. Gewoon even uitgebreid met Jan praten. Ja. Dat hij hele mannelijke dingen gaat doen die niets te maken hebben met het zitten aan zijn piel. Ik noem wat. Nou, ontzettend. Ja, maar doe je de goede veel succes, hè? Oh, nog één ding trouwens. Nee. Veel plezier, hè? Ja, nog één ding trouwens. Gaan die mannen elkaar dan niet? Gaat het niet dat je een circle jerk krijgt als je met ze met elkaar gaat zitten? Oh, waarom ga je toch altijd naar die homoseksuele kant van je? Dat is toch helemaal niet nodig? Nee hoor. Weet je, als je dit in een groep doet, is dat... Ja, ik ben veel serieuzer dan jullie, maar is dat enorm steunend. Oh, steunend? Maar ik begrijp dat... En kreunend? Ze gaan toch samen ook porno kijken, begrijp ik? Jan! Ja, we moeten het even afronden. Ja, maar ik wil dat nog even weten. Ja, maar jouw fantasie, dat doet er helemaal niet. Dat is echt waar. Dat is waar, hè? Irma, doe je groetjes aan Iris. Nou. Ontzettend bedankt. Super bedankt. Het was heel leerzaam. Ja, het was heel leerzaam. En we zijn allebei niet seksverslaafd. Nee, gelukkig maar. Nou, gelukkig maar. Hey, Irma, geef Iris een kus van me. Ja, kusje. Ja, dat zal ik doen, hoor. Op de wang gewoon. Een hand van mij. Een hele handje. Gewoon rustig een handje. Gewoon zo'n vriendelijke hand. Zo van, oh, zo. Ja, gewoon een... Hallo. Leuk kennis te maken, juffrouw. Dat goed. Hand. Dag Irma. Dag. Dag Jannen. Dag. Wat een geleuter. Wat een geleuter. Het is bijna zover, mensen. Nog heel even, want GroenLinks heeft zichzelf zo'n beetje opgeheven. De Lieve Schattenpartij is één grote puinhoop van ruziende vrouwtjes en milieupoten. En bij de volgende verkiezingen staan ze gewoon op nul. Dus waarom verder lijden, vraag me af. Euthanasie voor de zieke patiënt, Jan! Ja. En dus, bel gratis naar 0800-1121. En geef je mening over de stelling van vanavond. Doek nu in hemelsnaam GroenLinks op. Ja, precies. Alle lijnen zijn momenteel even bezet, maar blijf het proberen terwijl wij losgaan met Remy. Hi, Remy. Nou. Remy! Hey. Hey, ben je eenzaam? Hij heet Remy. Oh, nou, maar dat vind ik zo. Ja, eigenlijk, heren. Ja, zeg maar. Ik ben het wel met de stelling eens, want GroenLinks hebben mijn relatie gekost. Echt waar? Meen je niet? Ja. Ben jij die vent achter Tovik Dibi? Nee. Je hoort toch wat die hetero is? Dat is een bikkel van de vent. Hoe heette ze? Tuurlijk. Ja, ze heette Erika Benema. Erika Venema, ja, dat is een erkende, die vergeet zich helemaal in de werk. En die Erika Venema? Ja. Ja, vertel eens even wat er gebeurd is dan. Even snel. Nou, kijk, die Erika, die vond dat ik op GroenLinks moest stemmen. Maar ja, dat ga ik natuurlijk niet doen. Jij zegt de groeten. Zei jij. Dus ze hebben het uitgemaakt. Echt waar? Dus ik kwam dat ik dus niet op GroenLinks heb gestemd. Wat een pleurswijze. Dan zeg ik wel dat je het goed had. Dat is mazzel dat hij van die Erika af is, zeg. Ja, jij was heel erg geïnteresseerd in dat verhaal, maar ik niet, hoor. Hé, Visser! Visser? Ik wil nog even inhaken op wat Micha Kat over Marianne Vaartsen heeft gezet. Ja, nou kom maar op. Nou ja, het slaat allemaal nergens op. Want dat is het ene smadelijke leugen naar de ander. En ja. Heb je ook nog iets over de stelling? Ik denk dat ze dat... Ik ben gewoon hartstikke kwaad. Ik woon in Friesland en wat hier gebeurd is, dat is al erg genoeg. En nou, dat is zeker erg, ja. Als je daar een vreemd verhaal van maakt, dan mag je voor mij wat betreft weer in de bak belanden, ja? Ja, nou, dat is duidelijke taal, meneer Visser. Dat kan ook wel gebeuren. Denk je dat hij binnenkort weer in de bak zit? Ja, dat zal wel... Kijk, vrijheid van meningsuiting is één ding, maar smaad. En dit soort rare verhalen omtrent die moord... Wat ons in Friesland natuurlijk heel veel bezighoudt, dat kan niet zomaar. Nee, nou ja, laten we hopen dat... Denk jij dat... Dat is tot daar en toe. Normaal is dit een ludiek programma waarom te lachen valt. Maar dit soort horrorverhalen, dat valt niet om te lachen. Nee, maar even wachten, vindt u dit programma ludiek? Nou, dat is ook we zitten hartstikke hard ons best te doen om hier een journalistiek product neer te gooien. Ik zit nog op, s'nachts, omdat het gewoon een leuk programma is, omdat ik erom kan lachen. Oh. Maar soms gaan jullie te ver. Oh ja. Nou, we zullen ons best doen. Laten we hopen dat die toestand met die DNA-profielen dan iets anders uitwijst dan we vanavond gehoord hebben, Visser, denk ik. Dat is, zal ook blijken, want het gaat om iemand uit de omgeving. Nou, ik helemaal goed. Ik wacht hoop af met jou dat het opgelost wordt. Ja, heel goed. Dag, Vincent. Wat een geleuter. Niels. Hey, goedenavond. Hey, Niels. Hey, GroenLinks, dat heeft mij ook mijn relatie gekost. Oh, meid, hartstikke leuk. Wat een geleuter. Hey, Petertje. Hoi. Complimenten voor jullie programma, complimenten voor jullie gast. En wat GroenLinks betreft, gewoon opdoeken die GroenLinks. Ik versta hier helemaal niets van. Ik heb complimenten voor de show, complimenten voor de gast en GroenLinks moet worden opgedoekt. Versta je dat? Ja, geen enkel probleem. Ben je zeker dat dit gezegd heeft? Ja. Hartstikke leuk. Dankjewel. Wat een geleuk. Volgens mij hebben we last van een meisje, Charlotte. Ja, hallo. Eindelijke vrouw aan de lijn, hè? Heerlijk. En je hebt zo'n lekkere, warme, volle stem. Oh, nou, graag gedaan. Hé, maar moet je luisteren. GroenLinks moet opgedoekt worden. Het heeft totaal geen signatuur, helemaal geen bijzondere identiteit. Weg met die Kamerleden. Kost alleen maar handenvol geld. Levert niks op. Ja, Lotje, je hebt gelijk ook. Waarom niet ook? Ah, we gaan even lekker potje naneuken. Het is toch wel eigenlijk wel bizar dat er zoveel mensen... Wat we eventjes gaan doen is volgende week Hans Jans. Kijk of hij dit keer wel komt. Vorige week was hij te laat. Ach, we doen het. We proberen het gewoon nog een keer met die oude man. Dag, ja. Dank jullie wel voor het luisteren. Echte Jannen. Tot ziens. Tot volgende week. Maak er iets moois van. En hou hem hard. Ciao. Tot zover. Echte Jannen. Echte Jannen. Luister, ik helemaal niks. Ik ben druk aan het zoeken. Ja, je zit altijd met de kleine De Mos in je hand dan, hè? Als je alleen maar thuis bent. Nee. Die kleine De Mos moet je even met rust laten. Die pakken we de nacht voor uren beet.